witam bardzo serdecznie. Dziś okrągły numerek, bo po raz 10. I tak na szybko, to nie jest żadna pomyłka. 9 był wideoblog i jeśli ktoś jakimś cudem nie wie, to jest u nas na YouTubie. Dziś klasycznie będę ja, czyli Zubek, ze mną będzie Lesiu. To ja. Jej, a z nami będzie Tomasz. Witam, to ja, cześć. Tak, cześć i czołem. Tak więc dziś, jak zwykle, zaczynamy od newsów, a pierwszym newsem jest druga seria jakże popularnej produkcji. Zubek powinien organizować po prostu konkursy za każdym razem, jak powie oczywiście. Oczywiście, bardzo dobrze. Nie, dzisiaj pierwszym newsem będzie druga seria bardzo popularnej i docenianej przez wszystkich produkcji, jaką jest Noragami. Lesiu, powiedz. Ale ciężko jest coś opowiedzieć o Noragami, bo mógłbym powiedzieć o fabule, ale sorry, ta seria nie ma fabuły. Nie, jak możesz to hejtować? Przecież drugi sezon. Słucham? Jak możesz to hejtować? Przecież wszyscy tak kochają tę serię. No właśnie, mało osób ją, ale kocha. No serię odpowiada Studio Bones. Jeżeli ktoś nie wie, to tak w telegraficznym skrócie, Noragami to seria, która opowiada o perypetiach Boga, który nie ma wyznawców, w sumie ma jednego. No a w tym świecie, jak się ma mało wyznawców, to się jest nikim, bo każdy Bóg ma jakąś swoją określoną pulę. No i w sumie o tym jest cała historia, bo nie ma się co rozwodzić, tam nie ma fabuły. Seria wyglądała swego czasu bardzo ładnie, miała fajny opening, jeszcze lepszy ending. No i tak, wyglądała ładnie, była ładna. No i całkiem nieźle wyglądała. Tak, to wszystko, co musicie wiedzieć o Noragami. I teraz wychodzi drugi sezon, który znowu będzie na podstawie Adachi Toka, tak się autor nazywa, mangi. A autor albo autorka, Bóg wie, to ma naprawdę bardzo bogatą karierę, bo ta osoba robiła jeszcze art do czegoś, do mangi Kawashimy, która nazywa się Alive, więc Noragami jest właściwie, a nie drugą serią od tego autora, autorki. Bardzo widać po prostu, że fach leży w ręce, że to jest to. No ale mówię, pierwszy sezon streamował Funimation, więc prawdopodobnie znowu nikogo, jeżeli o nich chodzi. No i co, ja to wracę i może znowu będzie dobra ścieżka dźwiękowa i wezmą Supercella. Kto wie, może nawet zatrudnią scenarzystę. No ale tam raczej reżysera nie było niż scenarzysty. A to zatrudnią reżysera. No to by się przydało. Bo on z ogółem ma problem z reżyserem. W Czajce był reżyser. Bazując na pierwszym i kawałku drugiego sezonu, mogę stwierdzić, że na pewno raz na jakiś czas wracał z kawy. Albo z piwa. Ale to tylko tak przechodził i coś tam tak, krzyknął tak, do tak nich. Przechodził, tak nie, to było jak czasami tak przechodzisz koło sklepu z telewizorami czy coś w tym stylu. Jeszcze te takie, co były, że mogłeś zobaczyć sam siebie i tak przychodziłeś, tak sobie patrzyłeś. No i tak patrzyłeś, widziałeś w tle gdzieś te sprzęty i w ogóle to, co cię powinno interesować, ale głównie patrzyłeś na siebie. On tak przechodził i widział swoje nazwisko na liście płac i było tak fajnie. Jeszcze w tle widział, że coś chyba nie idzie nie tak, więc coś tam krzyknął, ej, przesuńcie to bardziej tam w lewo czy coś, ale już nie zdążył, bo już przeszedł i nie chciało mu się wracać. Niemniej jednak Czajka to jest taka okej seria. Tak by the way. No, no to tyle kwestii Noragami drugiego sezonu. Co jeszcze Bones ostatnio zrobiło poza Czajką, bo ja nie przypominam sobie żadnej Space miejsca. Dandy. No, Space Dandy, no to tam mieli z 24 reżyserów i scenarzystów, więc... No Space Dandy było dużo. Jeśli chodzi o Bones ostatnimi czasy, to oni chyba nic nie wypuszczali. Bynajmniej nic, co... A nie, tak. Wróćmy, bo on przecież jeszcze wydał Solitera Noc. Ale nie, ja mówię po drugim sezonie Czajki, czyli konkretnie chodzi mi o zeszły sezon. A to nie, to nic. To, no, to oni nie. Nic nie wypuścili, ale za to Bones zaatakuje nas w przyszłej, masz dwoma pozycjami, będzie ciekawy. No, wiadomo, oglądajcie Show by Rock. No, dokładnie. Tak. To jest ważne, ale o tym powiemy na następnym podcaście. Teraz przechodzimy... Dalszy plan, dalsze newsy, a kolejnym newsem będzie Steins Gate Zero. Opowiedz nam, Tomku, czym jest Steins Gate Zero? No to jest, no? To jest Steins Gate, tyle że Zero, czyli nowy Steins Gate, Ale no. Zero by oznaczało, że to się dzieje będzie przed prequel, a nie będzie prequelem. No. Ale ze Steins Gate to nie wiadomo, bo może będą skakać w czasie tak bardzo, że to będzie jednocześnie prequel i sequel. Wow, i co ej, w sumie nie wpadłem na to, to faktycznie może być pomysł. Ale no. Opowiedz dokładnie, czym jest Steins Gate Zero? No... Dokładnie to... nową grą Steins Gate'a i ludzie się jarają, bo nowy Steins Gate, więc fajnie. No ale... tak... W internecie wypuścili trailer, są jakieś informacje, są pokazane wizuale postaci, o, wygląda to miarę ładnie. Nie no, ale z tego co ja słyszałem, to ma być to kontynuacja wydarzeń z serii TV, tam ileś później, tak? Ale zastanawia mnie to, bo seria TV, znaczy to nie było takie 100% zamknięte, no bo było coś odnośnie. Ale nie o to chodzi, bo to do czego ja teraz zmierzam, to, że seria TV skończyła się w swój sposób, ale seria TV ma kontynuację, którą jest kinówka. I kinówka ma takie zakończenie, że w sumie ono jemu samemu brakuje zakończenia. Może ta gra będzie zakończeniem zakończenia kinówki. To może to jest właśnie problem, bo kinówka właśnie jest po prostu ucięta i brakuje tak pół godziny jeszcze, żeby była zamknięta. No wiesz, no może zrobią jakby alternatywną wersję wydarzeń równoległej do tej kinówki, mogą zrobić w sumie cokolwiek. Tutaj tak, nie widzę. I ta alternatywna wersja wydarzeń będzie gorsza, bo nie będzie imprezy i Kurisu nie będzie pijany. Ej, pijana Kurisu to była jedna z niewielu dobrych rzeczy w tej kinówce, mimo że... Nie, dobra, nie będę hejtał. Kinówka była spoko, ale nic nie wnosiła. Taka... Ona była jak te dodatkowe, jak te chaptery w Yamadzie po 90. Czyli takie... filery, tak? Taki, no. Mogłoby ich nie być, ale fajnie, że ale są. Ale fajnie, że są, dokładnie. No. Nie no, z tego co widzę w tym opisie, to nie ma żadnych jakichś opisów ogółu większych, o czym to ma być, tylko głównie, że produkt ma wyjść, że jest trailer, że są key wizuale, że... Oryginalny Steins Gate to było to i to, a jeszcze, że nie ogłoszone na jakie platformy wyjdzie, więc... No, albo nie na wiadomo. Telefony, albo na Xa może. Kto nie wie? No. Oryginalny, nie, właśnie... wyszła na Xboxa poprzednia. Poprzednia wyszła, poprzednia na, wyszła na Xa. Na Xboxa, tak, ale potem było też na PC-cie i PlayStation, to może teraz wydadzą mu dalej. No na wszystkim było. No, no, no jak się sprzedawało, to wyszło. Na telefon. Teraz się robi gry na ale w sumie telefon. W sumie nie zdziwiłbym się, gdyby Valkyria Drive będzie. Mówiliśmy o grach na telefony odnośnie Tokio Ghoula chyba w drugim odcinku. No chyba tak. Wysyłamy do drugiego odcinku, przesłuchajcie cały, bo tam gdzieś to jest. A odnośnie jeszcze Valkyrii, to możemy tutaj wrzucić. Nie będziemy mówić, czym jest Valkyria, ale odnośnie Valkyrii to jeszcze miała wyjść na duże konsole. No tak, ale... Na duże konsole, na telefony i ma być seria TV. Tak. Cała nowa marka przecież wychodzi, ale na pewno jeśli to, bo to ma być jakieś... To jest bardzo mocna marka, jeżeli was interesuje to Valkyria, jak tam jest? Valkyria Zubek. Drive, tak? Valkyria Drive i to jest Solitaire, tylko że jako lesbijski ecchi. Tak, dokładnie. Tak. Zajmują się tym koleś od... Koneserzy tak, gatunku. Koleś od High School of the Dead i koleś od Seikon no Quasar, więc... No... Więc... I Studio Arms, Ecchi. Więc to nie może się nie udać. Więc Ecchi na pewno będzie solidne. Tak, ale może być zabawnie, kto wie, odsyłamy do trailera. To tak, to sobie zobaczcie, wygląda nawet ładnie. Znaczy, to będzie Ecchi, ale na pewno to będzie takie dobre Ecchi. Znaczy, jak komuś to nie przeszkadza, to może to będzie się nawet przyjemnie oglądać. Wygląda ładnie, trzeba zapamiętać. Tak. Dobrze. Ale możemy przejść do następnego newsa, a następnym naszym newsem będzie to, że One Punch Mana wydaje jednak Studio Madhouse. Ale żeby nie było, na poprzednim naszym... To już... Na poprzednim podcaście, na naszym wideo podcaście z One Punch Mana wydawał jeszcze Sunrise. Tak, jeszcze nie było informacji o... Madhouse'ie, a było dużo różnych plot i informacji o tym, że o, to będzie robić Sunrise, Gundamy i tak dalej. No, nie robi tego Sunrise, ale tam już chyba omówiliśmy dlaczego ten, co by było jakby robił to Madhouse i że nie wiemy, czy byśmy się bali mniej niż bardziej. Nie no, Madhouse mi robił IPO, więc... Znaczy, Madhouse dostał mocną licencję. Jak Madhouse dostaje mocną licencję, to zawsze można mieć większą nadzieję, że oni się zepną i to zrobią dobrze. No tak. Albo więc... zrobił Mahołkę. No... Znaczy, Madhouse zależy, jak wypadnie na ich kości robienia dobrych serii. Obecnie wydają je bardzo naprzemiennie. Patrz, tak. Zeszły rok i mieli. Wydali pierw No Game No Life, które jak wszyscy wiem było dobre, później była Mahołka, która jest Mahołką. No i w tym momencie skończyliśmy oglądać Death Parade, które jest Death Parade. W którym Lesiu powie, co sądzi o tej serii. Tak. Oczywiście, mamy nawet recenzję, która powinna się ukazać. Jakby nie to, że są święta, to ukazałaby się przed tym podcastem, ale są święta, więc prawdopodobnie podcast ukaże się... Może w święta, jeżeli będę w stanie na wyjeździe go złożyć, ale recenzja już jest napisana, więc trzeba ją tylko nagrać. Tak, bo dzisiaj jest podcast świąteczny, wszyscy nagrywają świąteczny. No. Tak, tak, wszyscy jemy jajka, jak to nagrywamy. Tak, dokładnie, jajka i takie rzeczy. Dobra, nieważne. I ostatni news, bo dzisiaj przelatujemy przez newsy bardzo szybko, żeby mówić o seriach, więc ostatnim newsem jest o tym, jak będzie nazywała się nowa manga, która będzie sequelem Naruto. Opowiedz nam, Lesiu, odpowiedz na to pytanie, jak ona może się nazywać? Czyli Honory. Oczywiście, następcą Naruto na rynku będzie jego syn. A jako że, no, jak mu tam, Kishimoto jest bardzo inteligentnym człowiekiem, wymyślił, że zamiast Naruto będzie nazywał się Boruto. Może ja nie mogę, niebywale trafny tytuł, który może się co najwyżej kojarzyć z borowaniem. Boratem. Ewentualnie Boruto na, Boruto na pierwszy, na tym plakacie, który jest załączony do informacji prasowej, ma klucz na szesnastkę płaską i prawdopodobnie będzie mechanikiem, Bóg wie. Może będzie mechanikiem w obozie, to będzie od tak, Borowskiego. Tak, a sequel będzie filmem, który ukaże się w Japonii 7 kwietnia bodajże. Nie wiem, już newsa przed sobą, strzelam. No oczywiście Kishimoto jest odpowiedzialny za to cudo. To jest tak samo dobra zabawa jak ładowanie kolejnych pieniędzy w Dragon Balla, no to czemu nie w Naruto, albo tym razem już w Boruto. O, w sumie czy reżyserem... No, reżyserem będzie Kodachi, który stworzył rzeczy w pokroju Bushiroad albo Chaos Dragon, czymkolwiek są. Hello? Hello. Nie powiem ci. Nie znam. No, czymś na pewno czymś wybitnym. Na pewno. I znanym. Tak. Może w Japonii. Albo wśród ludzi, którzy nie są nami. No bo wśród panów no, Naruto. No i w sumie Kishimoto jeszcze przy okazji powiedział, że no w końcu dał dokładną datę premiery, kiedy pojawi się Naruto Gaiden, Nandamine Hokage to Akira no Hatsuzuki, czyli Naruto spin-off The Seven Hokage and the Scarlet Spring Mouth. I to będzie mini seria, która jest spin-offem i zacznie wychodzić 27 kwietnia, więc będą... Będzie kontynuacja Boruto i będzie kontynuacja z Naruto. Bóg wie, co oni chcą zrobić z tą marką. Tak się zastanawiam, czy za jakieś 10 lat, jak się Boruto skończy i Boruto zostanie kolejnym... Ale Boruto, ta kontynuacja ma być krótszą serią, to nie ma być kolejna Naruto. Jakby. Ale wiesz, i wyjdzie kolejny sequel i za 3 lata Boruto zostanie mistrzem wszystkich Hokage i... Wtedy i teraz najlepszym mechanikiem w wiosce. To teraz cytując naszego Tomasza Hołowienkę, to teraz następny będzie Boryna i Boruto. Tak, Boryna. Tak, a na samym... Będzie spin-off z ogniem i Boże, nie, z czego to było? Z Krzyżaku. Tak, będzie z Krzyżaku. Tak, z Krzyżaku będzie spin-off. Nie no, Boryna był z chłopów. Cicho. Z chłopów? Tak, był z chłopami. No to będzie spin-off z chłopami i z Krzyżakami. No tak, no bo chłopi żyli na wsi. Nad chłopami czuwał pan. I ten pan to był rycerz. I to Krzyżacy, rycerze, wioski. Czekajcie, wioska, wieś. Tak, wioska ukrytego liścia to prawie jak wieś i... No właśnie, ej, to jest wioska ukrytego liścia, więc tam musieli być jacyś chłopi, może to byli chłopi ninja i... Tak. Wtedy właśnie rozegrał się ten cały dramat i to chłopi walczyli z Hokage o kawałek lasu. Tak, bitwa o las. Bitwa o las, a to była bitwa z Hokage. Z Naruto, a Boruto stanął po stronie chłopów. Tak. I został kolejnym Hokage. A to wszystko tak. Dlatego, że Naruto musiał mordać ziemi. Ale Boruto umarł, bo miał najwięcej ziemi. Młynarz go nie lubił. Ale już spoileruję, że jak się skończył Boruto. I chłopi. Ale pamiętajcie, że syn Boruto nie będzie go lubił. To jest ważne. Boże. Przyda się na polskim. Przynajmniej wiemy, że Boruto nikogo nie zastrzelą, bo z tego co pamiętam w tym świecie nie było broni palnej. Były wszystkie zdobycze techniki najnowszej, ale broń palna to za dużo. Ale tak mamy jak zwykle tyle nawiązań literackich, no to co, cóż, będzie trzeba dodać jakieś na nazwę odcinka. Zacznijmy dawać od 10 jakieś nazwy odcinka, tak. To będzie... ogniem i shurikenem, czy coś w ten desen. Jak to? Chłopi ninja, chłopi ninja ogniem i shurikenem. Bardzo dobry tytuł. Tak, lepszy niż no, bardzo dobry. Chłopi ninja, no, mówię wam, spin-off chłopów i Naruto, to jest naprawdę dobry pomysł. Tak. Ja bym oglądał. Andrzej Boruto w obronie lasu. Nie, to brzmi aż tak. Nad tym na pewno się zastanowimy. To bardzo ciekawy temat jest. Napiszmy o tym. Opowiadanie. Może kiedyś będzie jakieś opowiadanie. Nie wiem, nic nie obiecuję. Teraz jest dużo rzeczy nie pisania. Tak. Sezon się skończy. My teraz chcemy zrobić parę krótszych filmików, ponieważ bardzo dobrym clickbaitem okazał się filmik Top 5. Bije ładne wyświetlenie, dlatego musimy robić częściej krótkie rzeczy i nabijać sobie zasięgi. Dokładnie. To wspaniałe działo. A teraz, jako że skończyliśmy newsy w tym mistycznym... To teraz rozwiążmy konkurs. Tak, zaskoczenia. Więc teraz zróbmy tak. Ja tutaj mój genialny skrypt. Widzę wszystkich, którzy brali udział w konkursie. Wy tego nie widzicie i tego wam nie pokażemy, ale uwierzcie mi, że to jest genialny skrypt, który działa genialnie i on w tym momencie za... Odliczaj, Zubek, odliczaj. Tak, żeby nie było, że zostawiamy. Zacznij odliczać. I wylosujemy. Od 5 w dół. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1, już. I zwycięzcą zostaje kimkolwiek jest Christian Cook. To jest jeden z braci Cooków. Pozdrawiamy braci. Tak, pozdrawiamy. Jeżeli jesteś tak naprawdę jednym użytkownikiem i masz dwa konta z różnymi imionami, ale zachowałeś to samo nazwisko, to i tak wygrywasz za pomysłowość. Dokładnie. Tak. Ale jeśli jako dowód musisz nam wysłać zdjęcie z bratem. Ale co jeżeli to nie jest jego brat, tylko ktoś, kto nazywa się tak samo i to zbieg okoliczności? No to wtedy ten drugi... I w tym momencie też mówię, bo dokonaliśmy jeszcze wreszcie drugiego losowania, jeżeli Christian Cook okazałby się jednym... Jeżeli okazał zamiast być jednym z braci Cooków, jednym Cookiem w dwóch osobach, osobą drugą, żeby było śmieszniej i to nie w żaden sposób ustawione, został wylosowany z Pychu, naprawdę. Jezu. Cóż, Spychu będzie smutny, że nie dostanie swojej figurki. Niestety był bardzo blisko, ale jeżeli tak. Się do nas zgłosi, to musisz nam dać znać i musisz słuchać podcastu, bo my nie napiszemy, że rozwiązaliśmy tu konkurs. No jeżeli go nie słuchasz, to się nie dowiesz, a Spychu nas słucha, więc on się dowie i on wtedy wygra. Dokładnie. Masz czas do następnego podcastu, żeby się odezwać. Dokładnie, więc jeśli się nie odezwiesz, no to smutek. A i panu Kukowi przypominam, że poza figurką do wygrania była również ta piękna książka, która ten 100 lat... No właśnie miałem pytać, dorzucimy ci książkę, a nawet koszulkę z Sosnowca. Tak. No to będziesz musiał mi dać tą koszulkę, żebym wysłał. 110 czy 100 lat historii Sosnowca. 100 lat. 100 lat historii Sosnowca, która zwiedziła cały Wrocław. Zostałeś zwycięzcą, gratuluję. Jesteś zwycięzcą, brawo. Tak. Ta książka jest warta więcej niż figurka. Ta książka jest warta więcej niż 1000 słów. No. Tak. I w ten sposób kończymy konkurs. Jej, udało nam się go w końcu zamknąć. To było takie niespodziewane. A teraz przechodzimy do naszego programu, czyli uwaga, podsumowania sezonu. Dum, dum, dum. O, znaczy możemy podsumujemy sezon z tym, że tak naprawdę nie skończyliśmy zbyt wielu serii. No niestety, ale oglądaliśmy bardzo dużo serii, wyrobiliśmy sobie opinię, a my nie musimy kończyć serii, żeby móc je oceniać. W sumie ja na przykład nie muszę widzieć w niektórych serii, żeby móc oceniać na przykład Shigatsu. A nie, to jest w ogóle Żeby znać fabułę, to nie musimy jej widzieć. Nie no, przepraszam bardzo, jaka tragiczna rzecz może się zdarzyć w melodramacie? Boże, Zubek, odpuść sobie i ty już wiemy, że jesteś najmądrzejszy na świecie, spoilerujesz. I jesteś bardzo cyniczny w zadawaniu tendencyjnego pytania. Oj tam, oj tam. Tak. No cóż, a teraz przejdźmy do tego podsumowania serii, które widzieliśmy. W związku z czym na pierwszy ogień, jako że mam listę alfabetyczną, idzie Binan Kyoko, który skończył tylko Tomasz. Tomaszu, jak oceniasz serię Magical Boys? Co powiesz o niej jako całości? No, oceniam jako niezłą. Z naciskiem na to, że nie jest zła, ale dobra też nie jest jakoś wybitnie. Tak. Mocne 6 na 10? No tak, mocne 6 na 10. No, więc jest nieźle, bo właściwie pierwsze odcinki były takie sobie, to jest serial sama w sobie jest głównie mocną parodią wszelkich Mahou Shoujo, z którymi nie miałem dotąd za dużo do czynienia, więc może się wydawać lepsza komuś, kto bardziej gustuje w tym gatunku. A na przykład mogłem nie zauważyć jakichś żartów czy czegoś, które się pojawiały, ale ogólnie no, była taką w miarę luźną komedią i bardzo mi się podobało podejście postaci do samych wydarzeń, które się dzieją, bo wyobraźmy sobie, że bohaterowie zostają właściwie zmuszeni do bycia Mahou Shounenami, magicznymi chłopcami, którzy walczą w imię miłości. Dobrze, no bo to no właśnie to brzmi głupio, bo jest głupie. Znaczy, to fabułę wspominaliśmy, ale może tutaj to... A Tomek to potrzebuje, żeby wyciągnąć wnioski, rozumiem. Tak, żeby Mówię tylko po to, żeby powiedzieć, dlaczego ta seria w miarę mi się podobała. W sensie, przez pryzmat pierwszych odcinków chcesz powiedzieć, jak się to zmienia, tak? Nie no, przez pryzmat całej serii, bo to jest kontynuowane przez całą serię, ale nawet już w pierwszych odcinkach to widać, że to brzmi głupio, to jest głupie i nawet bohaterowie zauważają, że to jest głupie. I w momencie, kiedy w pierwszym odcinku używają swoich ataków, nie chce im się ich nazywać, więc jakieś losowe słowa rzucają jako nazwę ataku. I dopiero kiedy różowy wombat, który jest takim QB-em, tylko że dobrym... Dobrym QB-em. Jakiś oksymoron no, jest. No tak, trochę. W każdym razie każe im nazywać je jakoś normalnie, to wtedy dopiero nazywają. Ogólnie no, to jest parodia Mahou Shoujo. To jest taka sobie komedia, bo właśnie głównie skupia się na tym parodiowaniu. No cóż, kiedy parodia jest serii. Taką sobie komedią, to tak trochę... Znaczy taką sobie komedią dla mnie, bo w momencie, kiedy ja widziałem 3 serie Mahou Shoujo, to nie jestem w stanie się tak dobrze bawić przy czymś, co to parodiuje, prawda? Czy parodiuje Madokę? No... Mamy różowego wombata zamiast QB'a. Aha, dobrze. To taka trochę nadinterpretacja może być, ale nie ważne. Tak, może. W każdym razie to ta seria wygląda trochę jak jakieś yaoi może, tak rzucę patrząc przez Mahou Shoujo, ale nie ma za dużo też tego jakiegoś fanserwisu powiedzmy. Jest, co jest największym newsem tej serii dla mnie. Pan serwis, bo pojawia się trochę, ale nie jakoś dużo, nie psuje jakieś wybitne zabawy. Ogólnie no. Czy fan serwisu niektóre... jest więcej free, czy tutaj? Nie widziałem free, więc. Ale obstawiam, że free jest więcej. Może. A są ale tam nie ma mięśni zębatkowych. Nie ma. Ogólnie graficznie seria nie powala, więc nie wymagajmy, żeby tak dokładnie mięśni z bohaterów zaznaczone, nie? No, tak jakby coś jeszcze tej serii powiedzieć, bo i tak nikt tego nie będzie oglądał. Nie, na przykład, poznam muzyka, bo to jest ważne w tej serii. No, opening był bardzo dobry, podobał mi się naprawdę. I w sumie z muzyki to może w ostatnich odcinkach parę takich lepszych ostrów soundtracku się pojawiło. Tak to właściwie nic, nie jakoś no, dobra, trochę na minus było w sumie. Nie zauważyłem, żeby w ogóle coś było, jakoś klimatu też wybitnie ta muzyka nie budowała raczej, ale to nie był dubstep w soundtracku, który nie pasował całkowicie, więc nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No, dubstep by Madhouse to najlepszy dubstep. No, ogólnie dubstep w soundtracku mi nie przeszkadza, o ile pasuje, ale... Czyli w JoJo. Dobra, czyli w JoJo, ale przejdźmy dalej, powiem o tym pewnie później, to... nie będę mówił, ale w innym kierunku, no tak, tak ogólnie to jest taka średnia seria, z trochę z fanserwisem, który przeszkadza, ale ma też swoje momenty, co wybijają trochę bardziej na plus tego ogólnie. No wiesz, może... przeszkadza czy przecież nie przeszkadza, może jakbyś miał 14 lat i był dziewczyną, to może by ci nie przeszkadza. No właśnie tak, no to zależy od tego, jak dla mnie to trochę przeszkadzało, bo nawet jeśli chodzi o fanserwis, to graficznie ta seria też nie powala, więc nie wyglądało to też na pewno jakoś super pięknie. No, nie, na pewno nie tak jak we Free, które robiło Kira Animation. A studio Dio Media, które wydawało pieniądze na milion różnych serii, na pewno nie mogło sobie pozwolić na duży budżet, co też trochę widać. No ale ogólnie no, jest to taka sobie, jako komedia jest ta seria no, trochę średnia, chyba że ktoś naprawdę lubi Mahou Shoujo i chce sobie obejrzeć parodię. Jako jakaś seria przygodowa czy coś, to też nie najlepsza. To jest ogólnie cała struktura serii, to też jest przeciwnik tygodnia, głównie. To coraz bardziej JoJo. Coraz bardziej JoJo, tak. To jest taki JoJo, tylko że z magią zamiast standów. Aha, a poziom humoru tam jest jakikolwiek, czy jednak różowy wombat i śmianie się z gatunku? Nie no, jest trochę, jest parę fajnych żartów, ale nie jest jakoś wybitnie też, no mówię, no ta seria to jest taki przeciętny, jak po prostu ostatnie odcinki były w miarę dobre, dlatego oceniam takie mocne 6 na 10, bo ogólnie wychodziła taka szóstka, ale te ostatnie odcinki były, no, to były bardzo fajne plot twisty, rzeczy, których się nie spodziewałem naprawdę. Wombat zdradził. Nie, nie przesadzajmy tego, to bym się prędzej spodziewał niż... Niż tego, co się stało, no w momencie, kiedy pojawiłyby się wielkie roboty i jakieś w ogóle jeszcze dramatyczne sytuacje, które w sumie są przedstawione dramatycznie, ale też trochę prześmiewczo, więc to nie przeszkadzało, no. W ogóle... Dramat tak, w najczystszej postaci, tragedia dramat, i komedia. Tak, to tragikomedia i to jeszcze tak... W ogóle rozbicie rodziny w międzyczasie. Heroikomiczne. Tak. Dokładnie, dobrze. Nawiązania literackie. No w sumie skończę tej serii, no nikt nie będzie chciał jej oglądać. Żeby nie czuła się samotna, bo ja staram się znaleźć coś, co mogę jej powiedzieć jakoś bardziej, bo tak... No największym plusem tej serii jest to, że po prostu... Że się skończyła. Że się skończyła. Nie, to nie przesadzajmy. Że nie była najgorszą serią, jaką skończyłem w zeszłym sezonie. Podobała mi się bardziej niż Kantai Collection, szczerze mówiąc. Skończyłeś Kantai Collection? No to jest sukces. No pewnie. Widziałeś chyba najwięcej serii z nas wszystkich. No skończyłem Kankola. No jak skończyłem Bina, no to Kankola też skończyłem. To kolejna seria, przejdźmy do Death Parade, a Death Parade będzie hejtował Lesiu. Spokojnie, jeszcze się tego nasłuchacie, to tylko takie demo będzie teraz. O, jaka dobra seria, a wszystko będzie w recenzji, która już jest napisana. O Death Parade już było bardzo dużo mówione i przede wszystkim... Ja zacznę tylko od tego, co jest wstępie nawet naszej recenzji, ale bo tego dokładnie nie zamarkowałem i tego, co mnie najbardziej boli po skończeniu. Czyli odnośnie tego anime Mirai, że to jest taki śmieszny projekt, wiecie, w roku 2010 wymyślili, że będą kształcić tam nowych animatorów, no bo w Japonii pieniążki się nie zgadzają, jeżeli jest się animatorem, to nie jest tak jak w Shirobako, wszystko pięknie. W Shirobako też nie jest wszystko pięknie. Dobrze, ale w Shirobako jednak im się udaje, jednak wygląda jakby coś zarabiali z tego. Nie no, jak były pokazane nawet rozpiski, ile kto zarabia, no to... Ci animatorzy naprawdę odpadali bardzo. No dobrze, no ale wszyscy wiemy, że animatorzy zarabiają bardzo słabo, więc no nie ma chętnych, dlatego rząd Japonii stwierdził, że przecież anime to bardzo dobry jakby przedmiot eksportowy. No, w sumie nie widzę tego, żeby aż tak na tym zależało, no ale kulturalnie stwierdzili, że to bardzo fajne. To stworzyli sobie taki projekcik i tak co roku cztery studia dostają hajs i mają za te pieniążki zrobić serię. I to jest 100 tysięcy jenów, jak dobrze kojarzę. Ciężko mi to teraz przeliczyć. A zabierają się za to PA Works, jest bardzo często. Dio Media chyba była dwa razy. Trigger był wtedy. Ale to jednoodcinkową OVE mają zrobić, tak? Znaczy to nie jest OVE, mają po prostu mogą zrobić co chcą z tymi pieniędzmi, ale jakby mają za zadane. Jenów, za te 100 tysięcy jest jakieś 2000 euro chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, ale za te 100 tysięcy mają po prostu zrobić jeden odcinek, pilotażowy, jakby zerowy. czegoś, co chcą przekazać jakby. No czaisz. No i to, i to sobie wychodzi. No i zazwyczaj te serie były średnie i albo wszyscy mieli na nie wylane, albo tylko tacy koneserzy jak Arek o nich pamiętali. Już nawet nie pamiętam ta serię, co Arek pisał, że ją pamięta. Coś o lampie. Nieważne. No i w 2013 to się tak trochę zmieniło, no bo pieniądze dostał Madhouse po raz drugi, tym razem stwierdził, że lepiej idzie zaoszczędzi i powstał Death Billiard. A drugą serią, która była ważna, była Little Witch Academia. I to jest problem z tymi dwoma seriami, bo Death Billiard jest zamkniętą historią, i która nie potrzebuje kontynuacji, była fajna, wszystko grało. Little Witch Academia przedstawiła nam tak naprawdę tylko świat i postacie, o bardzo króciutką historię, i zrobienie z tego 24-odcinkowej serii uczyniłoby ją równocześnie jedną z najlepszych serii, jakie powstały. Dlatego, że ma świetny świat, Japończycy lubią Harry'ego Pottera, to tym bardziej jak macie w wersji Little Witch Academia Harry'ego Pottera, gdzie są czarownice, są kawaidesu i wspaniałe, no to to jest kolejny plus. Seria wygląda obłędnie, ale to Trigger, po prostu każda seria Triggera wygląda obłędnie, patrz Inferno Cop. Dokładnie. To jest poważnie. Jest świetnie animowana i miała fajne postacie, jak na serię dla dzieci. Znaczy dla dzieci. No tak, była brutalna, tylko raz. No, powiedzmy sobie szczerze, no, jakie dziecko nie widziało tam podawania trucizny wielkiemu centaurowi, który po prostu się rozpłynął i został z niego szkielet i tak wyparowała ta krew. Nieważne. Jest dla dzieci. No i tam, a ile razy są jakieś trucizny w jakichś bajkach spadające w pianinę? Dokładnie, więc to było na młodszego widza. No i niestety akurat Trigger stwierdził, że zrobi zbiórkę na Kickstarterze i teraz wyjdzie 50-minutowe Little Witch Academia i zrobi jeszcze większą chęć na... Powiem wam tak, ja liczę, że LWA dostanie zapowiedź kontynuacji razem z końcem tej jakby drugiej owy. Bo jak tak nie będzie, to ja nie wiem, co oni chcą robić. Ta marka jest strasznie mocna. Wszyscy kochają ją, no to czemu tego nie dłubać? Tym bardziej, że to jest Trigger. Trigger jest bardzo dobrą serią, jak chodzi o tworzenie hype'u. Oni zapowiadając serię Little Witch Academia zrobiliby taki hype, że Kill la Kill by dorównał spokojnie. Ale spokojnie, może jak zrobią tego Ninja Slayera i dostaną jakieś hejty za to, że to nie jest taka adaptacja, jak ludzie oczekiwali, to się zepną i zrobią. Mam nadzieję, no bo tak powinno być. No a niestety Madhouse jest tym szalonym studiem, któremu wydaje się, że jest najbardziej oryginalnym ze wszystkich. Niestety wszyscy ludzie, którzy myśleli, że należą do studia kreatywnego, założyli mapkę. No a Madhouse stwierdziła, że wyda Death Parade. Już mówiliśmy o tym, czym jest fabularnie Death Parade, no, że sobie przychodzą ludzie, jest Queen Decimbar, wielkim korpobiurowcu, który jest czyśćcem, grają sobie w giereczki, ten kto wygra idzie na reinkarnację, ten kto przegra spada do pustki i tak sobie... Chociaż nie zawsze. I tak sobie to leci. No, różnie główne tam, postacie tak sobie... są mdłe, Decim jest postacią fatalną i to jest to, co też będzie w recenzji. Jeżeli tworzysz postać dynamiczną, to tworzysz ją w serii, w której nie ma postaci dynamicznych i wtedy ewentualnie masz wszystkie postacie dynamiczne, a nie tworzysz postać dynamiczną w serii, w której główny bohater fabularnie nie powinien nią być. To jest głupota zwyczajna. A nawet jeśli już robisz tak, bo to fabularnie dobra, już powiedzmy, że jakoś może by to wytłumaczyli, chociaż nie wytłumaczyli, ale mogli, to niech on będzie dynamiczny przez całą serię, a nie odpali mu się trzy razy jakiś 3-sekundowy pokaz, że może coś się w nim zmienia w ciągu 10,5 odcinka, a w ostatnich półtora nagle stanie się to, co powinno się stać. W ogóle nie powinno się dziać, ale mogłoby i też nie byłoby źle poprowadzone, ale nie powinno się dziać. Jakby, i drugim problemem jest to... Jakby się działo tak po trochu przez każdy odcinek i na końcu by jakoś to wytłumaczyli. No dobrze, no ale wtedy ta seria i tak miałaby był problem, bo Destiny dalej byłby złą postacią. On to nie ma być właśnie tym, czym jest i żadna fabuła tego nie usprawiedliwi. To, że on się zmienia z czasem, on jest nieruszalnym, pozbawionym emocji arbitrem, którego zadaniem jest ocenianie ludzi i to jest jedyny sposób, żeby kogoś ocenić, bo jeżeli będziesz miał normalne ludzkie odruchy, to nie jesteś w stanie oceniać tego, czy ktoś powinien iść do nieba czy piekła. To on wtedy będzie złym arbitrem, dlatego, ale że... nie wiem, postaci. Ale mógłby się wtedy na przykład, nie wiem, rozpaść, cokolwiek, a nie po prostu zostać. Arbitrem. Dobrze, no. To dalej byłoby dziwne. Ale jest jeszcze druga heroina, która jest jego pomocnicą. Ma czarne włosy i to jest jedno, co wiemy od początku. Straciła pamięć i nie mogła być osądzona, więc no, dali ją w zawieszeniu na 3 miesiące i sobie pracuje, żeby się nie nudzić. Okres próbny. Tak, na 3 miesiące i potem znowu musi mieć egzamin. Tyle wiemy. Postacie, i to jest kolejny bardzo duży mój zarzut do tej serii, na wszystkich zapowiedziach, na openingu, one wszędzie wyglądały świetnie pod względem designu i one świetnie wyglądają pod względem designu. Problem jest taki, że wszystkie te postacie są miałkie i nudne. Tam nie ma postaci, która się wyróżnia. No poza Gintim, o którym już mówiłem nieraz. I teraz też nie mówię o postaciach jakby tych, o których teraz wam przyszły do głowy. To ja o tych postaciach nie mówię, bo ja biorę tylko te, które są głównymi postaciami jakby w tym naszym korpo-czyśćcu. No, tak naprawdę ten kolej z Brudką, który tak mi się spodobał na samym początku, to praktycznie tam nie występuje. On się urwał z Kiseiju. W ogóle to właśnie jest ta laska, która się pojawia trzy razy w serii, która pracuje w części odpowiedzialnej za śmierć ludzi, ta, która ma maskę na sobie, taką, która wygląda Cubon. No. Ma maskę po prostu kościaną na twarzy i ona wygląda świetnie pod względem designu, tylko że ona mówi trzy rzeczy i mówi jakieś błahe one-linery. Znaczy, szczerze mówiąc, to trochę wygląda tak, jakby, nie wiem, twórcy może powinni wcześniej wypuścić jakąś serię, która byłaby, jak w Arii, która pokazałaby sam świat, jak to wszystko działa i te postacie. To jest niesamowicie zepsuty potencjał. I później zrobili Deathparade, bo to jest takie wrzucenie... Oni próbowali zrobić kontynuację serii, której nie potrzebowała kontynuacji, ale jeżeli już miałaby kontynuację, to powinno mieć 24 odcinki. A oni nie dość, że zrobili serię, która nie powinna mieć kontynuacji, to nawet tą ewentualną kontynuację zrobili źle. Tak, bo za dużo było miejsca na te randomowe postacie, które były osądzane, a za mało było w tych postaciach, które tam pracują. Znaczy, oni tak jakby... Mogli iść w jedną albo w drugą stronę, mogli albo skupić się całkowicie na... i trafili na drzewo. Właśnie, mogli albo skupić się całkowicie na tym osądzaniu, na tych grach, na tych postaciach, które nikogo nie obchodzą i zrobić to, że to się opiera na tym, co mogłoby... miałoby swoje plusy i minusy, a z drugiej strony mogli się skupić na tym świecie i na tym, jak to wszystko działa tam. Oni skupili się trochę na tym, trochę na tym i w sumie na niczym. Dokładnie. Szczerze mówiąc, jeszcze tak do 10 odcinka. I to jest bardzo też teraz nie fair w stosunku do tej serii, ale ona najbliżej mi przypominała Unbreakable Machine Doll'a pod względem tego, co próbowali zrobić, bo Machine Doll cierpiał na bardzo łatwą rzecz. Oni mieli 12 odcinków, mieli napisaną fabułę na 48 i jeszcze dorzucili do tego filery i próbowali to upchnąć w 12. Mniej więcej to jest ten sam problem, że mieli fabułę na 24 odcinki, mogli ją zmieścić w 40, a zamknęli wszystko w 12. Tak, jeszcze jednym takim przegięciem Death Parade, moim zdaniem, oczywiście można to odnieść jako plus, że można się z tego pośmiać i tak w ogóle. Ja rozumiem, że dużo osób umiera w jednym czasie, ja rozumiem, że niektóre umierają głupio, ale to, co się dzieje w niektórych historiach, te przypadki... Znaczy, problem z Death Parade odnośnie jeszcze tego, że każda następna śmierć jest coraz bardziej pokręcona i odjechana w kosmos, jest taki, że co tydzień jest gra Game of the Week i co tydzień jest nowa gra, więc one muszą być cały czas bardziej podkręcone, żeby jakoś kamuflować to, że w serii jest progres. Cały czas. Tak, tam nie powinno być progresu, bo to jest po prostu nudne i żmudne ładowanie tych kolejnych ludzi, którzy przychodzą do tego baru i to ma być, to jest korporacja, ten czyściec jest tak przedstawiony, więc to ma być po prostu powtarzalność, a nie urozmaicanie w ten sposób, że po prostu robisz coraz bardziej kosmiczne rzeczy i dajesz jedyne i patrzysz przez pryzmat jedynego gościa, który nie jest normalnym arbitrem, bo jest jebnięty. Tak, szczególnie, że jak się patrzy na tę historię, jeszcze sama z detektywem, jestem w stanie ją jakoś przyjąć. Ona mogłaby być na przykład pierwszą opowieścią, jako taka odjechana, a potem już tak normalnie. Tak. Ale co komu strzeliło z tym autobusem i kręglami? jak w ogóle ktoś wpadł na tą historię. Ale sas, nie no, w tej historii jedyne co jest dobre to śmierć, bo to jest jedna z takich rzeczy normalniejszych nie, w tej serii. To, że śmierć dobrze, dwóch osób jest realna, ale, sama, ale tak. Osoby, które umarły... Ale sama historia to nie. To nie. Znaczy, no, te osoby, które umarły i to, że one się pojawiły tam. No, to jest po prostu zbyt duży przypadek, jeszcze biorąc pod uwagę całość ten odcinek historii. Byłby najlepszym poza Twisterem odcinkiem tej serii, gdyby właśnie ta historia była jakaś normalniejsza tych postaci. Najlepszym odcinkiem jest odcinek z Twisterem, który w ogóle nie dotyczy nie dotyczy żadnego z głównych bohaterów. Tak. Nie ma niepotrzebnego dramatyzmu. Opowiada historię, ma puentę, o to jest kolejna dobra rzecz. Death Parade jest serią, która opowiada o śmierci. Powinien wysnuć jakiś wniosek na temat śmierci. Nie wiem, że śmierć jest dobra, śmierć jest zła, śmierć może przyjść w każdej chwili. No i tam jest i tak wniosek dalej. No ale słuchaj, i to wszystko, i te odcinki, każda postać, którą spotykamy, powinna jej historia nam mieć jakąś puentę. No ale twórcy to olali i zamiast przekazywać nam przez historię puentę, to po prostu nam powiedzieli ją bezpośrednio na końcu serii. No w sumie to mamy ciężką serię i poważną, no to macie, bawcie się dobrze. Oni powinni postawić na początku serii jakimś głupim zdaniem w tezę i ją bronić przez pokazywanie historii tych ludzi i nawet nie dawać odpowiedzi na końcu i sami powinniśmy stwierdzić. No ale po co, jeżeli możesz po prostu dać jedno jakieś zdanie, które tłumaczy, no śmierć, no w sumie jest dobra, ale też jest zła. No, ale pamiętaj, że w sumie możesz umrzeć, tak, ale w sumie możesz tak... nie umrzeć. I ci ludzie mogą za tobą w sumie płakać, ale nie płakać. Nie no i tak w sumie śmierć to jest w sumie taka tak nie wiadomo co, bo w sumie to przecież nikt nie umarł. Kto nam by mógł o tym opowiedzieć? I w sumie jeszcze przypominam, że pomijając babcię, to tą z ostatniego, tam z 10 odcinka, to tego. W Twisterze chyba są... Chociaż nie, w ogóle w Twisterze jest najnormalniejsza chyba śmierć. Ona jest głupia, ale śmierć ogólnie jest głupia. No tak, no jeżeli... ale to jest to samo, co ja mówiłem. Ósmy odcinek Akamega Kill, jak się wrócimy jeszcze, ten, o którym mówiłem, no to tam masz idealnie pokazane, że główny bohater wygrał, ale i tak zginął, i to zginął w tak absolutnie z dupy sposób. I to było coś, co ci pokazywało, że nawet jeżeli wygrywasz, to śmierć może ci przyjść z każdej strony i mieć najzwyczajniej w świecie jakiś morał z tego odcinka, że śmierć jest beznadziejna i tak dalej. I tego brakuje tutaj. Śmierć jest randomowa, jest głupia. A tam próbują dorobić do tego jakąś, wiadomo, jaką ideologię. Przecież już porzućmy, dobra, nie, ideologia do autobusu, nieważne, ale... Z tym gamerem, co było, i tą babką, co było tam w telewizji chyba, czy coś w tym stylu. No, tak. No powiem tak, jeżeli sobie porównacie serie, które traktują o śmierci, to teraz jest różna ilość odcinków, rozumiem. Ale i biorę teraz serię, która ma tak naprawdę wylane i serię, która robi to najlepiej ze wszystkich animacji, jakie widziałem. Ale porównajcie sobie sposób, w jaki prowadzony jest Full Metal Alchemist i jest tam poruszany temat śmierci, a w jaki sposób jest Death Parade. W pierwszym odcinku dostajemy tezę na temat tego, że nie można przeprowadzać transmutacji na ludziach. Jest to temat tabu, jest to złe i nie powinno być to robione. Potem przez całą serię widzimy, jak bohaterowie zaczynają dostrzegać, że to było złe. Jest ta zmiana naszych poglądów. Potem jest to spotkanie z tą nauczycielką, która im tłumaczy cały proces śmierci i tak dalej, że to nie jest tak naprawdę zła rzecz, która normalnie ma występować w życiu. I potem przez resztę serii bohaterowie próbują innym przekazać to, co się nauczyli przez tą samą swoją przygodę. I cała seria jakby porusza temat śmierci. Jeżeli ktoś nie miał na ten temat zdania, to już ma wyrobione. A jeżeli obejrzy takie Death Parade, to nic z tego nie wyniesie. I też tam śmierci są randomowe. Też mogą być. Ktoś może po prostu umrzeć. Dużo osób po prostu umiera w jakiś głupi sposób. No praktycznie cała oś napędowa... Bo tak działa świat. I to jest odnośnie Fullmetal Alchemist. To jest tylko jeden z dziesiątek tematów, które ta seria porusza. I tam tak naprawdę wszystko, co złe w tej serii, wynika z głupoty śmierci. No. Z tego, że śmierć jest zła, ale jest normalnym procesem życiowym. Tak, coś, co się pojawia cały czas. Tak, no to mówię, Death Parade ma z tym problem. I ostatnie, co jeszcze tak odnośnie, bo to było odnośnie fabuły postaci, ta ogólna część, którą opowiada historię, a nie jest nośnikiem do jej opowiadania. Jeżeli chodzi o nośnik do opowiadania, czyli sferę audiowizualną, to jest bardzo dobra, no bo jeżeli chodzi o muzykę, to w zeszłym sezonie to jest drugie najlepsze OST, jakie powstało, no bo jedno jest zdecydowanie... Znaczy, w zeszłym sezonie powstała jedna ścieżka dźwiękowa, która w tym momencie dostała nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową roku i nie wyjdzie lepsza. I jeszcze do tej serii potem przejdziemy. Ale drugie miejsce zgarnęło Death Parade i miało świetną muzykę, która idealnie komponowała się z tym, co działo się na ekranie. Świetnie nadawała klimatu, a kiedy było trzeba, podnosiła tętno i tak dalej. A jeżeli chodzi o warstwę wideo, no to powiem tak. Od dwóch serii oni mają jakąś dziwną smykałkę, że robią świetne animacje, wybitne animacje wręcz, i mają problemy z kreską. To samo było w Kiseiju, to samo jest tutaj. W Kiseiju kreska była po prostu średnia, po prostu. Tutaj ona wygląda miejscami naprawdę dobrze, oczy są bardzo fajnie zrobione, najazdy na twarz i ujęcia. No ale Jezus Maria, jeżeli bohaterka w trakcie jednej sceny, patrz 11 odcinek to skończył, zmienia kolor swojej skóry 5 razy i ma inny kolor skóry na rękach, plecach i na twarzy. I to nie chodzi o padanie światła, bo w każdej możliwej sytuacji taki ma przez cały odcinek. No to jest problem. Tak samo te wszystkie postacie, które się pojawiają, one wszystkie... Ja rozumiem teraz to, co mówiliśmy, że są szarzy ludzie. No ale jeżeli trafiałem, to tak naprawdę ci wszyscy ludzie wyglądali tak samo. Oni jakby mieszkali na jednej ulicy, ubierali się w to samo i wszyscy byli, mieli takie same poglądy na życie i tak dalej. Po prostu każdy wyglądał tak samo tam. Albo byłeś agentem, no to miałeś wtedy garnitur, albo miałeś zwykłą, albo jeżeli jesteś zwykłym człowiekiem, to wszyscy mieli po prostu dokładnie dżinsy albo krótkie spodenki i koszulę. No po prostu nie było niczego, czym ci ludzie mogliby się wyróżniać, żebyś po prostu pamiętał. Może to było jakieś przesłanie, że każdy ale człowiek poza jest ich... sam. Tak ale jak jest równy wobec śmierci. Nie, jakbyś miał powiedziane, że ci ludzie się nie urozmaica i tak samo jest to pokazane przez pryzmat tego, jak po prostu działają te ciała, tego już nie będziemy spoilerować, ale jak one działają, to można byłoby inaczej dużo pokazać, ale to oni... Ni to w jedną stronę, ni to w drugą i znowu wyszło coś pomiędzy. Po prostu to jest kolejna rzecz, przy której nie wiedzieli, gdzie chcą pójść. I tutaj ale znowu jedynym odcinkiem, który pokazuje, że ci ludzie mogą wyglądać inaczej, jest ten tak. Twister. Mówimy. Ale czekajcie, w sumie jeżeli ta seria skupiła się głównie na tych grach, na tych ludziach, którzy wyglądali prawie identycznie. No właśnie ta seria nie skupiała się na tych ludziach, bo ta seria próbowała na tobie wymusić, żeby tobie na nich zależało, a tobie nie zależało na gościach, no który, właśnie, o to, który do się tego niczym nie wyróżnia. Ta seria nie skupia się na ludziach. Ale czekaj, do tego zmierzam, że skoro oni chcieli, żeby mi tam na tych ludziach zależało, to zrobili ich takich, że nie dało się ich nawet zapamiętać, bo każdy wyglądał identycznie prawie, no to coś jest nie tak. No dlatego zrobili głupią śmierć, bo każdy ma jakąś głupią śmierć. Ale i tak ich nie rozróżnisz. No tak, to ten, ale... który miał koszulę i dżinsy, tak to ten. Ej, ale nie czekaj, to wszyscy. Bo ta seria nie... Bo to patrz, to jest takie przesłanie. Ona się skupia na tej dwójce głównych bohaterów i na tym, jak na nich oddziałują ci ludzie. Dlatego nie masz się skupiać na ludziach, tylko na emocjach. Ale to żebym mógł odczuwać jakiekolwiek emocje do bohaterów, których widzę na ekranie, muszę chociaż choćby w jednej rzeczy, żeby się zgadzali. Choćby, nie wiem, ja głosuję na Korwina, on głosuje na Korwina, spoko. Bardziej mi zależy na nim, bo ma chociaż jeden pogląd taki jak ja, tak? Ale jeżeli nie, o tym gościu, jego backstory polega na tym, że ja nic o nim nie wiem, nie wiem dlaczego mam o niego dbać poza jego śmiercią i jakimś jednym tragicznym wydarzeniem z jego życia, które jest absolutnie z kosmosu, to są dwie informacje, które wiem. Jak na podstawie tych dwóch informacji mam choćby minimalnie dbać o którąkolwiek postać i chociaż jednej minimalnie bardziej kibicować? To ja tutaj dam tylko jedną małą obronę, jakkolwiek 11 odcinek nie był totalnie głupi, to muszę przyznać, że był bardzo dobrze zrobiony, jednak twórcy umieją grać na emocje. Nie no, zakończenie, znaczy, to jest tak, ta seria ma sceny, tak. Tylko że ona całość ma złą, ona ma dobre sceny. Tak, no z tymi łyżwami to muszę przyznać, że tam wszystko było fajne, tylko że czasami animacja nie zgrywała się z tłem. Nie, czasami było tak, że było tło, jak było dalszy rzut, taki ten, było widać więcej przestrzeni i po tym tle poruszała się animacja, to się trochę nie zgrywało, ale to tylko taką sobie zauważyłem. A generalnie to jest coś, przy czym od razu mój miernik poszedł w dół, jeśli chodzi o ocenę, bo nagle z dupy dostajesz tyle wymuszonego dramatyzmu, że już bardziej się chyba nie da. Naprawdę. Nie, mówię, jeżeli chodzi o tą serię, to ona ma bardzo, ona ma parę, ma świetne sceny, świetną muzykę, świetną animację, bardzo dobrą kolorystykę, kreskę, która no, miejscami wygląda dobrze, ale ogółem no, nie będzie wybierana wśród najładniejszych serii w tym roku. Ma bardzo skiepszczone prowadzenie historii, całą historię. Ona opowiada chujową historię w świetnym świecie. Tak. Tak, w ogóle bazując na ostatnich dwóch odcinkach mogę powiedzieć, że mogli mieć ten sam problem, co mieli właśnie Sakame ga Kill, że ktoś nagle stwierdził, o, no to zostaje nam dwa odcinki, co? O Jezu, i przez te dwa odcinki próbowali nam wcisnąć tyle, co przez ostatnie 10. Znaczy przez ostatnie 10 nie próbowali nic. A przez ostatnie dwa próbowali opowiedzieć całą historię głównych bohaterów. Znaczy nie, sorry, nie całą. Pół historii głównej bohaterki i jedną pięćdziesiątą historii The Sima. W sumie nie dowiadujemy się prawie nic, ale co tam. Ale próbowali. Ale próbowali, tak. Nice try, ale nie. Chyba tyle jak chodzi o Death Parade. Tak, tyle w kwestii Death Parade. No cóż. Madhouse, no nie mogę się rzucać, bo Madhouse robi i dobrze, i źle. No, najczęściej Madhouse naraz. To studio, które ma kostkę dziesiętną, D10, na której sobie rzuca i na taką ocenę robią serię, jaka im wypadnie. Dokładnie. No, akurat ich kostka na Death Parade zatrzymała się na kancie między 6 a 7. No i stwierdzili, że zrobią serię na kancie. No i im się udało. Idealnie. No, udało im się. Nie no, bo to jest studio, które jak sobie coś wyznaczy, coś, jakiś cel, to oni to robią. Tylko, że wyznaczają sobie mierne cele czasami. Mówię, pieniążki. Znaleźli złoty środek między robieniem hype'u, żeby były pieniądze, a nie... Ale oni nic nie musieli zrobić, oni po prostu zekranizowali Huntera i jest hype na studio. Nie no, bo już wspominaliśmy o tym. Animatorzy to nie są dobrze płatni, a scenarzyści już tak, reżyserzy tak samo, więc wzięli dobrych animatorów, wzięli dobrą muzykę, a na wreszcie... Nie no, możesz powiedzieć, że wiesz, w tej serii jest dobra animacja, bo seria wywodzi się z Anime Mirai, które stawia na animację. Czaisz, nie? To dlatego. To chyba, że tak. To nie. To nie. Dobrze. Przejdźmy do kolejnej pozycji, tym razem już dużo lepszej, a jest ją drugi sezon Durarary, czyli... Znaczy, 1/3 drugiego sezonu Durarary, czyli Durarara... Czyli w sumie, tak jakby nie patrzeć, 2/4 Durarary, czyli połowa Durarary. Nie, jest 1/3 drugiej Durarary, no. 1/3 jednej drugiej. No... Tak, w sumie 24-12, no coś w tym stylu wyjdzie. To cała seria będzie miała 5 drugich Durarary. To tak się kwituje. Dobra, ale żarty na bok. No, historii mówiliśmy, co się wszyscy dzieje. Wszyscy wiemy, pamiętajcie, powtarzajcie. Durarara to nie jest historia postaci, to jest historia miasta. Dobrą serią jest. Durarara wielką serią jest. Tak, epopeja i to jest epopeja. Ja bym chciał, żeby Durarara była pod każdą polską strzechą. Dokładnie. I ja ci mówię, że tak, jak to tam został, twórca noweli został pewnie wieszczem Japonii. No nic, ale o samej Durarara. O samym drugim sezonie. Bo Durararze to już mówiliśmy... O samej 1/3 drugiego sezonu. No dobrze, sezonu. Bo mówiliśmy wystarczająco dużo, z tego co ja pamiętam o Durararze akurat na podcaście. Tak, mówiliśmy bardzo dużo i tu w sumie się tak wiele nie zmieniło. Jedyne, do czego można się przyczepić, pewnie dlatego tego zacznę, jest to, że kreska i odrobina animacji. No czasami są pewne błędy, jak z tą słynną ręką w lesie. Nie no, jak chodzi o budżet tej serii, to jest niesamowicie niski. Tak, niestety, to jest... No na pewno próbowali się ratować tym, że chcieli zrobić coś w takim samym stylu, ten drugi sezon, jak pierwszy. No ale nie zapominajmy, że pierwszy sezon Durarary wyszedł... Durarary jest 2010 chyba, tak? Czy jeszcze wcześniej? No... już parę lat temu w każdym razie. I to, że oni robią tą kreskę tak samo, no to już widać, że troszeczkę im tego budżetu było, ale po prostu widać było też na inne rzeczy, jak na przykład na muzykę, no bo nie oszukujmy się, osty w Durarara też są genialne. Tam ta muzyka tworzy taki klimat do sytuacji, że można się roześmiać naprawdę przez samo dopasowanie muzyki. Ona faktycznie pasuje. A moim zdaniem sam drugi sezon jest lepszy od pierwszego, głównie za sprawą prowadzenia historii. Ona jest dynamiczniejsza i jest prowadzona bardziej w stylu Bacano. Czyli mamy pomieszane ze sobą różne epizody z życia, jedne są wcześniej, inne później. Oczywiście nie jest to aż tak mocno jak Bacano zaakcentowane, ale też występuje. A jeśli chodzi o dynamikę, to też już o tym wspominaliśmy na poprzednim podcaście, czy poprzednim, na tym, na którym mieliśmy pierwszy raz w Durararze, że teraz nie trzeba marnować czasu na przedstawianie większej części postaci, bo są te postacie już znane. Teraz wszyscy mogą po prostu szaleć, jeździć, bić się, no, jak to Durarara, to jest taka wielka historia. Co mnie się jeszcze bardziej podoba, to już nie ma ciągłych, nic nie wnoszących walk między Shizu a Izaią. Jest dużo więcej Rosjan. Tak, jest dużo więcej Rosjan. To jest nie, na pewno niesamowity plus. Jest więcej Celtii, która jak nie, jest bardzo dobrą postacią. Sama Hiromiyuki podkłada głos, więc... Tak. Jest więcej wejść Shizu. No, wejścia Shizu w dowolnym momencie są genialne. No, z nowych postaci ja rozumiem, że to jest 1/3 tego drugiego sezonu. Mimo wszystko troszeczkę mnie zabolało, że nie wszystkich postaci, które były przedstawione na samym początku, są kontynuowane ich wątki, jak na przykład sióstr. Ej, ale siostry dostały tyle czasu nowego na początku tej serii. One miały jakieś swoje 3 odcinki, to i tak więcej niż większość postaci głównych nawet. No, tak. I taka... Znaczy, nie wiem, czy mógłbym to nazwać dynamiką, ale pewne zmiany, które zachodzą w Mikado, też mi się podobają. I to, no mówię, to jest, jeśli chodzi o opis jak najkrótszy Durarary drugiego sezonu, to jest Durarara tylko lepiej po prostu. Wszystkiego jest więcej, cała akcja jest szybsza i bawimy się przy tym doskonale. Co tu więcej mówić? To po prostu trzeba obejrzeć. Naprawdę. Ja polecam serdecznie, wystawiłem Durararze drugiemu sezonowi ładną 9, bo nie ty jeden. Bawiłem się przy tym za dobrze. Nie ty jeden, dokładnie. No właśnie. To pamiętajcie, że w podsumowaniach tego roku na pewno w pierwszej dziesiątce będzie Durarara, bo skończyliśmy wszyscy trzej tą serię, co już absolutnie uczynię ją w pierwszej 20. A tym bardziej, że oceniamy ją na 9, więc pierwszą trójkę ma spokojnie z naszym dziwnym systemem oceniania serii roku. No tak, z naszym dziwnym systemem oceniania to tak, bo pamiętajcie, że według naszego systemu oceniania nie wygrywa ta seria, którą oceniamy najlepiej, tylko tą, którą wszyscy widzieliśmy. I oceniamy najlepiej. Tak, no tu już niekoniecznie. Nie, bo dla nas najważniejsze w serii jest to, bo seria może być najlepsza na świecie, ale jeżeli jej nie skończyliśmy, no to trochę coś znaczy. Tak, i nie, bo w zeszłym roku pamiętam, że chyba Kill la Kill nikt nie dał na najlepszą pozycję, a wszyscy ją mieli na drugim albo trzecim miejscu. No tak będzie. No tak. Dlatego Durarara będzie w pierwszej 5 w tym roku, dlatego że na pewno będzie wyżej od niej One Punch Man, cokolwiek nie zrobię. Tak. Cokolwiek nie zrobią, nie no. Monster Musume. Nie no. Prison School. O Jezu, mam wrażenie, że nas ludzie mogą zjeść po prostu za wystawienie na topki Prison School'a i Monster Musume. Ale to już wiecie, że te serie na pewno będą. Tak, ale szczególnie za Monster Musume. Tylko, że wszystko zależy ode mnie, czy ja przeżyję Monster Musume do końca. Tak. Znaczy, mam nadzieję, że Prison School'a przeżyjesz do końca, bo nie no, teraz już... No, nie no, Prison przecież... School'a jeszcze da radę przeżyć, bo to jest też bardzo ciekawa komedia, a tak. No nie oszukujmy się, humor Monster Musume, o ile parę razy faktycznie padłem, to jest taki dosyć na granicy smaku, więc dużo osób może go nie polubić. Ja to nawet nie wiem, jak to się dziwnie czyta, nie wiem, w szkole, na telefonie. Zapewne. Jeszcze pytanie, dokąd zrobią Monster Musume? Ja ci powiem, do tego samego miejsca, do którego zrobią Yamadę. Ale Monster Musume ciągle wychodzi. Yamada też ciągle wychodzi. Ale Monster Musume chyba 34 chaptery? 30 chyba jeden, dopiero już tam dwa. Nie wiem. Raz na miesiąc wychodzi, więc no raz na powoli. Miesiąc i ma 40 stron każdy, więc to już dosyć sporo, no. Na pewno nie oszukujmy się, z pierwsze cztery dziewczyny pewnie będą. No, kto wszedł jako czwarty? Su, no to to Su muszą zrobić, nie oszukujmy się. A, jeszcze musi być akcja ze smokiem. Dobrze, ale to w sumie wracając do samej Durarary. Jeszcze wróćmy na chwilę, ciekaw. No? Jeszcze połączę Durarary i ten Monster Musume. Ciekawe, czy Durahanowi z Monster Musume też cała Hiromiyuki podchodziła do głosu. O Jezu. Nie, bo wtedy musiałbym skończyć. Ja w tym momencie mówię oficjalnie na podcaście, że skończę w tym roku wszystkie serie, w których głos... Nie, skończę wszystkie serie, które nie mają więcej niż 24 odcinków, gdzie głos podkłada Sawahiro Miyuki. Jak się przed Joel Petem obronił. Jak się obronił właśnie przed tym Joel Petem. Bo wychodzi kolejny Joel w tym sezonie, więc ja wolałem się uratować. No cóż... Tak. No, jak kilku postaciom podkłada, to kilka razy obejrzysz? No właśnie, tak. Jak podkłada dwóm, to obejrzysz dwa razy. Oczywiście. Czyli Jobel tak. Beta, to czekaj, 200 odcinków byś miał do obejrzenia. Ale ona podkłada 5 postaciom. A, no 250. Bo podkłada tym dyrektorkom, dwóm księciom i jednej dziewczynie. Aha. Dobrze. No, a podsumowując Durarare, to jest to to samo, co poprzednia Durarara, tylko lepiej. O mój Boże, a tak jeszcze swoją drogą. Wiecie, że tego Joel Peta, co wchodzi w przyszłym sezonie, już nie robi żadne randomowe studio? Tak, znaczy, bo zawsze to... Moment, Lady Joel Pet robiło TV Tokio, nie? I Studio Comet, to są trzy rzeczy, które pisze. Zext, Studio Comet i TV Tokio. A patrzę, a następnego Joela robi Studio Dean. Jest. O Boże! No to... Zapowiada się szampańska impreza. Szampańska zabawa. Ale już jest zapowiedziana w kaście Sawahiro Miyuki, a są tylko cztery postacie. No to wiemy, że to studio To jest dobre studio. Myślę, że akurat tej serii będą w stanie podołać. Nie wiem, może flety, aka długopisy tęczowe będą dla Nisa trudne do pojęcia. Nie, dadzą radę. Nie no, może nauczą tak twarze robić w końcu. Oni tylko dostaną, asety do wbicia tego do jakiegoś 3D Maxa czy Bóg wie czego i wrzucą to do serii. Wiesz co, trochę mnie... boli, jak to może być zrobione w CGI, ale dobra, no nie ważne. Normalnie, że się też są w CGI, tak głupis. No wiem, ale w sensie, czy oni nie wpadną na jakiś genialny pomysł, jak to poprawić? Tak, jak twarze w Blue Horizonie. Cicho. Poprawili. No dobra. To odnośnie Durarary. Warto, tak, to 9 na 10. Najlepsza seria według podcastu Animlogia sezonu Zima 2015. Dokładnie. Kolejną naszą tłustą dziewiąteczką, która goniła Durarare. To nie wiem, ja nie dałem żadnej innej dziewiątki, wkładasz mi jakieś rzeczy do ust. Nie, to moją, dobra, wyjadłem dziewiątkę. Junketsu no Maria. W takim razie... To ty, Zubek, dajesz dziewiątkę. No tak, ja dałem dziewiątkę, oczywiście. No właśnie, ja dalej uważam, że to jest świetna seria, ale nie na 9 i ja przypominam, że najbardziej ja ją hype'owałem przed jej wyjściem. No, ja też nie dałem dziewiątki, a też bardzo mi się podobało. Ja się bardzo mocno zastanawiałem między 8 a 9, ale tytuł zrobił swoje. No mówię, ja się bawiłem wybornie, ale 8, bo parę odcinków to były niebywałe przestoje. No cóż, Maria to jest jedna z tych serii, przez które czuję wielki ból, że na Malu nie ma półek, bo ja bym tej serii dał 8,5, ale z dwojga złego w ogóle 9. Ale to zobacz, to twoja seria, ty tak ją robisz teraz, niezręczną ciszę. To kontynuuj. Dobrze, no bo nie chcę mówić dwa razy z rzędu, bo to takie... No opowiesz, że nawet trzy, jak dobrze, będzie trzeba. Okay. A nie, bo następny jest Jojo. Nie, bo kolejny mówi Tomek. Nie, no, Jojo to jeszcze wychodzi. No. O Boże. No właśnie. Więc lecisz. Dobrze, oczywiście. Maria, Jinketsu no Maria. Po pierwsze, ma tak ecchi, więc 2 na 10, bo słabo ma tak ecchi. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tej serii na podcaście? Mówiliśmy wtedy, że w całej serii ecchi jest może 30 sekund od to tego momentu, 3 jak byliśmy na trzeciej minucie i skończyliśmy serię, to doszło jakieś drugie 30 sekund, więc na jakiejś 12-odcinkowej serii ecchi jest przez minutę. Ale w tagach nie, jest ecchi. Może nawet więcej niż przez minutę. Nie, w tagach jest ecchi tylko ze względu przez Skuba, który przez większość czasu jest sobą. O nie, to jest wyzywająca no. Sowa. Właśnie, te sowy są nagie, to dlatego. Te sowy są nagie, dokładnie. A, i jest jeszcze nawet włócznia, która jest sową, która jest naga. Boże, naga włócznia. Naga broń. Włócznia jest naga. Naga broń. Nie, ale teraz już tak z większą powagą, bo samej Marii już wspominaliśmy i wszyscy się też trochę spuszczaliśmy nad tym, jakie to nie jest fajne. I... Moim zdaniem dalej było. Bardzo mi się podoba w dalszym ciągu oczywiście. Oczywiście. Mm-hmm. W dalszym ciągu podobają mi się akcenty historyczne, bo nie mogę powiedzieć, żeby Maria miała jakie inne serie miały jakikolwiek start do Marii, takie dziejące się w średniowieczu. Szczególnie które są umiejscowione konkretnie w jakimś miejscu Spice and Wolf. W historii, ale właśnie chciałem zaraz powiedzieć, konkretnie w jakimś miejscu w historii, w konkretnym kraju, w konkretnych czasach, czyli tutaj pod koniec drugiej połowie wojny stuletniej, są już pod koniec wojny stuletniej, we Francji, no bo to też ma swoje znaczenie i to te czasy jakoś oddaje, bo seria w ten sposób jest konsekwentna, bo nie tylko jest konsekwentna fabularnie, jest, to co zakładają, to później cały czas działa, ale jest też konsekwentna ze względu na czasy, w których się dzieje, ze względu na miejsce, w którym się dzieje. Nie ma tam jakichś przekłamań historycznych czy nadinterpretacji. Oczywiście jakieś drobne przegięcia, cały czas się zastanawiam nad tą ręką, czy to mogłoby tak funkcjonować. Ale no, ona była taka, że miała mechanizm, który ją zginał, a on tylko mógł ją wyprostowywać, to miało sens. No, tak samo nie jestem pewien, czy już byli w stanie zamówić taką. Ona była tylko dwuskokowa, nie mógł nią za bardzo kierować, mógł ją tylko blokować w jednej z tych dwóch stanów. I w sumie nie jestem pewien, poza tym to już był prawie początek renesansu. Czy w tamtych czasach już mieli takie konkubryny, ale powiedzmy, że tak. Ogólnie właśnie w Marii najbardziej zwracałem uwagę na to, co się dzieje w tle, ze względu na te akcenty historyczne i mi się one bardzo podobały, właśnie to, jak są pokazane postacie, relacje między tymi postaciami, co się dzieje w miastach, jak myślą ludzie. No i kolejna świetna rzecz odnośnie tego myślenia, że jest pokazane przejścia ideologiczne na jakby przejściu dwóch epok, tak? Tak, dokładnie, zaczyna się renesans. I to widać mi właśnie po bracie Bernardzie, który zamiast pojechać pojechał do Ameryki. Tak, a zamiast pojechać do Ameryki, powinien pojechać do Niemiec i spotkać się z Marcinem Lutym. Więc wtedy na pewno wyszłoby z tego coś pięknego, ale no niestety pojechał do Ameryki. Co się dziwić. A jeśli chodzi właśnie dalej o te kwestie, no to jak są pokazane bitwy, czym tam walczą, jak walczą, to jest naprawdę fajna rzecz. Można sobie popatrzeć i można w końcu pomyśleć, że to nie jest kolejne debilne nawiązanie w stylu 50 tysięcy żołnierzy w pełnych zbrojach płytowych, które w ogóle nie powinni być w stanie unieść, a biegają w nich jakby trenował Usain Bolt. A tutaj na luzie. Jeśli chodzi o stronę audiowizualną, no to audio to są takie strzały. Raz jest muzyka bardzo klimatyczna, wręcz wypływa z tego ekranu, szczególnie na koniec, świetnie zaakcentowana w ten sposób sytuacja, a za innym razem jest po prostu muzyka w tle, na którą nie zwracasz uwagi, a opening jest taki sobie. No, to trzeba przyznać. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, to tu jest o wiele lepiej. Czary są ładnie zrobione, animacje postaci nie mają w sumie nic do zarzucenia, walki są dobre, bo tak naprawdę magicznych walk nie mamy za dużo i z reguły są jednostronne, ale walki już niemagiczne, fizyczne, na miecze i tym podobne są przedstawione całkiem z klasą, a coś, co się wybija w tym sezonie bardzo mocno, to tła. Tła są naprawdę piękne w Marii i to jest niesamowity atut tej serii, bo krajobrazy, jej dom, las, wszystko jest zrobione z takim kunsztem. Można się temu przyglądać i aż oko cieszy. Ja mam jeden bardzo duży problem jeszcze odnośnie tych zapowiedzi i tak dalej. W trailerze Marii była świetny utwór, który naprawdę mnie nahypował na całość. I ten utwór został... Nie było. Jego nie ma nigdzie, nie ma w ogóle nic, co pod niego podchodziło. I to jest mój problem, że on był najbardziej klimatyczną rzeczą w całej serii, był jej trailer. I że u tego utworu brakowało, a nie było nic w zamian. Było tylko ten, który kończył serię, jak śpiewali. On podchodził pod to. No właśnie, jeden z było zbliżony. Że on kończył serię. Brakowało mi po prostu takiego bardziej spokojnego klimatu w tej serii, potęgowanego muzyką, a nie tylko wizualnie opowiadaną historią. Tak, bo trzeba... Bo muzycznie uwagę, Maria była słaba, no po prostu. Tak. Pomijając wszystkie tagi, to Maria to jest po prostu takie okruchy życia w średniowieczu. Okruchy życia wiedźmy w średniowieczu, wiedźmy. Która tak, powinna zostać już dawno spalona na stosie i walczy z kościołem. Okruchy życia. Tak. No i tam, okruchy wiesz, życia. Jeżeli to powiedzieć, nie wiesz, to okruchy życia. Jaki seria ma, tak? Powiedz okruchy życia. I tak nikt nie wie, co to znaczy. Tak, okruchy życia w średniowieczu. Po prostu jest to kawał dobrze opowiedzianej historii. Przyjemna seria i warta na pewno obejrzenia. 8,5. 8. Tomku, jaką 8. Ty dajesz ocenę? No, też takie 8,5, ale bliżej tej ósemki jednak niż 9. No najbliżej mam oceny do Tomka. No głównie za te historyczne rzeczy, bo to naprawdę no, nie kojarzę drugiej serii, gdzie coś by tak pasowało. Dokładnie. I to, że jest cała konsekwencja świata, w którym to jest, bo takie nielogiczności związane ze światem, kiedy fabuła była zrobiona naprawdę dobrze i konsekwentnie, a w świecie ogólnie coś było nielogiczne, to mi się kojarzy z Gosikiem. Co z Gosikiem? No z Gosikiem mi się... No pamiętasz, jak wypominałem a propos wizyty w tej górskiej wiosce, że tam wszystko jest okej, fabuła jest logicznie poprowadzona, tylko pod względem tego, że oni są w jakimś państwie, które posiada armię. Nie, powiedzieli, że mogło się wydarzyć, się nie wydarzyło, ale mogło, ale nie musiało. Załóżmy, że tak było. O, no właśnie. Mogło, dobrze. Ale nie musiało. No, dobrze, dobrze, zostańmy przy tym. Ale w Marii nawet nawet kościół jest przedstawiony dobrze. No właśnie, to jest dziwne. To jest niesamowite. Kościół jest dobrze przedstawiony. To już nie są magowie, nie jak w Indeksie, czy coś takiego. Bo nie jest pokazany, no bo kościół mamy pokazany tak, albo jako jakąś taką śmieszną organizację, firmę a la magia, taką luźną, albo jako samych po prostu chuj, którzy są strasznie tradycjonalni, nic nie pozwalają robić i tak dalej, i ortodoksyjni w ogóle, albo jako takich spoko, świętych i tak dalej. Po prostu nie ma, jest albo czarno, albo biało, albo tak normalnie jak jakaś firma czy zbiór znajomych, a nie ma takiego prawdziwego pokazania, a tutaj to średniowieczny kościół, po prostu. No. Naprawdę, to jest niesamowite. Dobrze, ale nie dawajmy już Tomaszowi przedłużać w mówieniu o Marii. No nie, bo wiemy, nie. Że on chce przejść do swojej kolejnej serii. Mojej ulubionej w tym sezonie. Tak, ulubiona seria Tomasza w tym sezonie, czyli Kantai Collection. Tak. La Kankol, hashtag Satpanda. Mówiliśmy, czym jest Concordius? Tak, to trwało tak, dokładnie, właśnie, jak o tym mówiłeś, zajęło ci opisywanie tej serii 1,5 minuty. Tak, a aha, ja wspomniałem, to... że to Strike Witches, tylko że ostatka. No to jest takie Strike Witches, tylko że ostatka, to... Weźmy czy na Mumin i Cabot to też mają po prostu stroje takie, wiecie, bardzo kuse z tego powodu, że po prostu to jest, symbolizuje biedę wojenną. Tak. Nie, to zabrakło tego realizmu. A nie. I przedstawienia tych realii wojennych. No kurczę. Ale jest jeden okręt bojowy, który jest, potrzebuje dużo paliwa, żeby się poruszać, więc jest głodny jak... Jest głodne właściwie, jak popływa. Jej. Więc jest też taki realizm. Tak, ale że kłód na wojnie, że jak ale... pływasz na trasę, to mogą się skończyć zapasy. W kraju pitnącej wiśni od jakiegoś czasu panuje trend, że narysujmy moją postać i powiedzmy, że to jest cokolwiek. Powiedzmy, że to jest czołg, niewypowiedzialny horror. Był już czołg. To jeszcze raz jest. Albo okręt bitewny z czasów II wojny światowej, bo tak. Ej, ja czekam na ten. Ja czekam, aż wyjdzie... jak to? Girls and Panzer Not i to będzie we współpracy z ludźmi od World of Tanks i tam będą małe czołgi. Jak mod do World of Tanks, gdzie biegasz dziewczynkami. Biegać. Ej, do... tego, do tam jest World of Warships, teraz wyszło? Teraz ten, powinien być taki mod, że zamiast tego pływasz z postaciami. No to powstanie, na pewno powstanie. O Jezu, a World of Warplanes powinien być Strike Witches. Nie no, ale czym jest Kankor? No to jest taka mocna marka. Z tego co kojarzę, to są też gry Kankora. W każdym razie to jest taka mocna marka obok Idol Mastera, z której powstaje AKB. AKB. Obok, powiedzmy, Idol Mastera, z którego powstaje dużo właśnie domeszynów i jest tego pełno na wszelkich softpandach i tak dalej. Jest to niezwykle popularny w Japonii, nieźle się sprzedaje, bo design postaci jest naprawdę fajny i to jest w sumie najmocniejsza strona tej serii. Jedyna, tak? Nie no, ma bardzo fajny opening i ending, co też trzeba opening przyznać, spoko, potwierdzam. Ending też ma niezły i soundtrack ogólnie też nie jest jakiś zły. Znaczy czasami jest, czasami go nie ma, ale jak jest, to jest w miarę fajny. Tylko, że właściwie to tak, przez większość serii nie dzieje się praktycznie nic. Nasza główna bohaterka Fubuki, która jest... Jak to? Są małe, to im wystarczy. No tak, no właśnie to jest to, ale później to nie tyle, że ciągle są małe, bo to byłoby jeszcze jakoś do zrozumienia, że to jest po prostu seria o tym, że są małe. Nie, tam w połowie nagle zaczyna się operacja wojenna i jest poważnie i jest smutno. Nie, czekaj, dalej. I dalej są małe, ale walczą ze złą flotą na przykład. Znaczy ogólnie cała jest mowa? No też jest. Jeśli chodzi o to bardzo śmiesznie wygląda. Czy ta seria jest po prostu tak poważna, że jest śmieszna, czy jednak... Znaczy no nie no, ona jest smutna. Tam statki toną na przykład. Ale grają na emocjach? No w miarę tak. Ej, to prawie jak Madoka, zaczyna się niewinnie. Jakieś ale w Madoce nie masz statków, które grają na emocjach. Ale to właśnie, czyli tu jest jeszcze lepiej. W sumie jak Tomek Lokomotywa. To jest co ostatnie. Teraz mi przypominają mody do Skyrima. Proszę. Boże. O Boże. Dobra, nie, to taki zarys fabularny może zrobię, że w pewnym momencie na świecie pojawiła się zła flota abyssalowych statków. Abyssal się nazywają. Nie mogę jakiegoś polskiego słowa znaleźć, pustkowy. Otchłani. Statki otchłani. Statków z otchłani i w ogóle morskich głębi zła, nie wiadomo skąd. I przez to morza są przez nie okupowane. No i co można zrobić, jeżeli moje dziewczynki z złe statki okupują morze? No co, wybudować moje dziewczynki dobre statki, które będą z nimi walczyć. No i tak mniej więcej wygląda fabuła, że jest... Ale logiczne, no zwalczaj ogień ogniem, tak? Tak. Statek statkiem. No i Statek statkiem, wodę wodą. Moje moje. Moje moje. Moje moje. Tak, kiwi kiwi. A moje moje moje. A rosę lor. A, dobra. No i fabuła upier... To czy fabuła dzieje się właśnie w trakcie tej wojny i w flocie japońskiej. Główną bohaterką jest Fubuki, to jest, ona jest nowo przybyłą tam do portu, dzielnicy, gdzie to mieszkają wszystkie, te, cała flota. I jest, boże, niszczycielem. Czy jakby to jest, nie znam się na statkach, w każdym no razie destroyer, jest... destroyer, tak? Jest destroyer, tak, niszczycielem. Niszczyciel. Tak, ale nie wiem, czy te statki nie mają jakichś specjalnych na pochodzie. Nie, niszczyciel. Czy, no nieważne, niszczycielem, i, ale jest nowicjuszką, więc nie bardzo ogarnia, jak strzelać ze swoich dział, jak manewrować i... Początek serii to jest właściwie, jak ona się uczy, po czym okazuje się, że jest świetnym dowódcą, po czym okazuje się, że w ogóle jest kluczowym elementem najważniejszej operacji, jaką będą przeprowadzać w serii. I to jest problem tej serii, moim zdaniem, że właściwie od zera do bohatera pojawia się postać. Jest tych postaci dużo, bo chcą pewnie, bo skoro to jest znana marka, jest dużą ilością postaci, która stoi na swoim charakter designie, chcą pokazać jak najwięcej tych postaci, które są znane, ale też, bo żeby zrobić jakąś formę. Tak, no bo to jest taka reklamówka właściwie, chociaż zapowiedzieli też drugi sezon. I chcą też zrobić jakąś fabułę do tego i wrzucają własne postacie, chyba własne. Nie znam się do końca na tym, ale wydaje mi się, że są własne postacie. I zamiast skupić się na tych na przykład już jakichś statkach, które znają, są znane z tych gier, które postaci są znane, one są jakoś bardziej w tło zepchnięte. Pojawiają się niektóre właśnie z tych znanych z gier czy innych postaci, ale one są właśnie tak bardziej poboczne, głównie to są te nowicjuszki. I ogólnie no, na początku właśnie jest ten początek oparty na tych nowicjuszkach, które uczą się tam manewrować, głównie w Fubuki, bo no, ona po prostu przybywa dopiero. No, później już jest to jakoś, jakieś operacje są przeprowadzane. Co ciekawe, tutaj słyszałem, że to są prawdziwe operacje z czasów II wojny światowej. Jakie nazwy? Nie mam pojęcia. A, dobra, okej. Okay. Nawet ich podawali w serii, to nie próbowałem nawet zapamiętać, więc... A nie było jakichś różowych napisów z wyjaśnieniem? Nie. Kurczę. Crunchyroll. Ale nie, to pewnie jakieś akcje na Pacyfiku były akcje, więc ten nazwy. No na pewno. To też... No skoro to floty japońskie, no to... No, to to. Chociaż to z drugiej strony dawać swoje przegrane akcje. Nie, no to pewnie jakieś wygrane bardziej dawać. No ale właśnie w serii jest to, że to jest czasami... Mój ulubiony odcinek to był odcinek, gdzie oddział... Nawet nie wiem, jak się ten oddział nazywał. Czterech postaci, które podkłada jedna osoba. I odcinek działa się dookoła nich i one uczyły się gotować. Aha. No ej, i to jest ta metafora głodu na wojnie, dalej. Nie, to w innym odcinku to było. Aha. W każdym razie uczyły się gotować i był konkurs gotowania. No co? I to taki fajny odcinek o pracy w drużynowej był i tak dalej. A, rozumiem. Puścił. Taki typowy mały odcinek. W przedszkolu, żeby ale to, dzieci, to jest jedna, że... są jedne odcinki, a jest na przykład odcinek, gdzie postacie się tam uczą, idą jakąś swoją pierwszą operację, po czym dowiadują się, że ich jakaś tam koleżanka zatonęła. Boże, jak to brzmi, zatonęła. Zatonęła w no i nie żyje. Zatonęła w swojej słodkości. Tak. I tutaj to jest spoiler tej serii, no ale to był chyba trzeci odcinek. Dobrze, to oceniasz, czekaj, jak było mocne 6 dla Winanki Oko, to dla Kankora jest mocne 5? No tak, to znaczy ta seria nie jest jakaś wybitnie zła, wygląda czasami fajnie. Jest średnia, tak? Jest średnia, no ale po prostu jest moim zdaniem nudna. No, nie mogłem się nigdy zebrać, żeby obejrzeć te odcinki na raz. Jakoś jak wychodziły, tylko zawsze czy zwlekałem, dopóki prawie nie wyszedł kolejny, albo aż nie wiem, ze 2 tygodnie czasami czekałem, żeby zobaczyć ten odcinek, bo nie mogłem się przemóc. Po prostu głównie enjoyment u mnie w tej serii zaniża ocenę, bo graficznie no, wygląda nieźle. Do momentu, kiedy nie wypływają na wodę, żeby ich są zrobione wtedy postacie w grafice komputerowej, co nie wygląda na jakoś najlepiej, ale też nie był w sumie tragedii, chociaż czasami jest. No, muzycznie, tak jak już mówiłem, no czasami jak jest muzyka, to naprawdę fajna, chociaż nie zawsze jest to też. Ej, to ta seria jest trochę średnio. Jak ten, ta seria jest trochę jak ten morał w Death Parade, że tak, nie ma. No ta, nie, że tak trochę, ta muzyka tak w sumie to nie jest dobra, ale czasem jest i ten enjoyment to jest dobry, ale zwykle nie jest. Znaczy enjoyment w te animacje jest niedobre, ale czasem są. No tak, no to ta seria właśnie, no najgorsze w tym jest to, że w jednym odcinku potrafi być i fajnie, czasami, a czasami nie, no ale bardziej przeważa to, że jest to gorsze. Bardziej na nie. Tak, czyli bardziej mocne na 5 nie. na 10. Tak, mocne 5 na 10 i dwa razy zastanowię się, zanim zacznę oglądać drugi sezon. Tak, to teraz Tomaszu, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. No? Obejrzałeś do końca Kung Fu Graffiti? Tak. Dzisiaj albo wczoraj kończyłem. O, to bardzo dobrze, będziesz mówił 3 razy pod rząd. Jak 3 razy? To co? Co jest po Kung Fu Graffiti? Jak to? Twoja najlepsza seria sezonu. Ta seria z płotem. Proszę. Z płodem w tym, w rozkwinie. Jezu, nie przypominajcie mi, jak ja miałbym wybrać scenę scena zeszłego sezonu, to przejdźmy na razie, potem dajmy graffiti. JoJo's Bizarre Adventure, scena w odcinku, nie pamiętam już nawet którym, ale i w moment, kiedy pojawia się płód w tej serii, został dla mnie najlepszą sceną zeszłego sezonu. Ale to przecież JoJo jeszcze przebił nawet. No właśnie. Jak to? No dobrze, no ale co z tego, żeby wrócić? Można podsumować to, co na razie dostaliśmy. No to w takim razie powinniśmy wrócić do Ansatsu jeszcze. Dobrze, to wrócimy jeszcze do Ansatsu, okej. Okay. Ja o której serii chcesz teraz opowiedzieć? Ze wszystkich serii, o których możesz opowiedzieć. Masz do wyboru Kung Fu Graffiti, albo Rolling Girls, albo jak chcesz, a to Ansatsu. Albo JoJo, albo Kung Fu Graffiti, albo... O Boże. Co, może o Absolut Duo? Też może. Dobra, opowiedz o Absolut Duo. Nie mogę, bo nie skończyłem. Nie musisz. Dobra. No to kolejny alfabetycznie jest Ansatsu Kyoshitsu. To, Tomku, jako że jestem na 4. odcinku tej serii, to powiedz mi, jaki trzyma dalej poziom? Bo ja wiem, że ta seria się tak podbijała. Znaczy, i raz trzymała poziom pierwszego odcinka, a raz trzymała poziom trzeciego. No to tak pomiędzy, no. Czyli trzyma ten swój taki. No takie mocne 6,5, takie słabe 7, bo trzyma ten swój poziom ciągle, poziom jest w miarę stały, no poza odcinkiem z Karmą, który po prostu niszczył wszystko. Niszczył wszystko, ale w sumie nie, następne też są w miarę niezłe. Bo ja się jest to trochę schematyczne. Tego. Ja się trzymałem swojego słowa, że trzeci odcinek uratował tą serię od dropa, a później się zobaczy. No jak zobaczyłem czwarty, to stwierdziłem, że jednak nie chce mi się dalej tego oglądać. Chociaż może na drobie. Znaczy no nie jest źle, no. Seria jest trochę schematyczna, co chwilę pojawia się na przykład o, nowy uczeń do klasy, nowy zabójca, nowy ktoś tam. I nikomu się nie udaje. No ale już jest coraz bliżej, już na przykład trafiają w niego. W którego sensie, no. A to jak w niego trafiają, jak on się porusza z taką prędkością? Bo on o wiesz, no jakby na to nie patrzeć, to... Pistolety naddźwiękowe? Nie, to nie chodzi, przecież on... Ja... To jest o tyle dobrze zrobione, że właśnie pokazują, że Kurosensei, on dobrze wie, że jest strasznie przekozaczony, jest zbyt potężny, jak na to uniwersum. I... Po prostu on wie, że nie musi na całego cały czas, nie musi być ciągle poważny i starałem się to wykorzystać, prawda? Aha. Także w momencie, kiedy pojawiają się różni zrobić na przykład super komputer sterujący działami maszynowymi w ogóle, jako nowy uczeń do klasy, czy jakiś stary koleś, który jest jakimś tam znanym komandosem, skrytobójcą. Nie, no znanym skrytobójcą, nauczycielem ze ich nauczycielki i tak dalej. No jest. Się robi z Ultimate Fun. Nie no, no to tak właściwie to odcinki składy to są zresztą takie dość, no nie Enemy of the Week, tylko nowa postać of the Week. New Hero of the Week, yeah. No, to poza odcinkami, gdzie bohaterowie pojechali na wycieczkę szkolną, to w sumie... Na plażę? Powiedz proszę, że nie, pojechali na nie, plażę. Nie, nie, do Kyoto. A, dobra. Do Kyoto. To jest jedna z dwóch opcji. Nie no, jeszcze jest... Nie no, w sumie dobra. No jedna mogą, z dwóch opcji. No mogą na Okinawę albo do Kyoto. No tak. No. Więc to... W każdym razie, no poza tym, to w każdym chyba odcinku pojawił się ktoś nowy i... A był już festiwal? Nie, nie było. A. Na pewno będzie. No to oczywiste, że będzie. No on Satsushi ma taki poziom właśnie takiej słabej siódemki. Takie 6,5 słabe 7 właściwie. No. To jest powtarzalny shonen, gdzie właściwie nic nowego za bardzo się nie dzieje. Nic może się teraz nie dzieje. Jakoś może teraz coś się zacznie, bo pojawił się brat Koro Sensei. Nie co? Będę, nie chcesz... Tak. Czekajcie, to była ta scena rodem z Dragon Balla? A nie, nie, to było, to wyglądało tak, że on przedstawia się i mówi, że jest bratem Kurosensei i jak to było takie zdjęcie bratem, czy coś takiego. W tym momencie były flashbacki takie, no... Z Dragon Ball. Taki pokaz slajdów z obrazkami i referencjami do różnych serii. No nie tylko Dragon Ball, ale Dragon Ball, Hakuto no Ken i coś, i Saint Seiya na przykład. Tego co pamiętam, chyba coś jeszcze było, ale nie jestem pewien. W każdym razie, no... Chwilowo słabe 7, tak? No, chwilowo słabe 7, no ale raczej utrzyma ten poziom, bo... To, taka no, stała seria. Taka stała seria. No, to jest... Największym plusem tej serii jest to, że wiem, czego się spodziewać po następnym odcinku, bo ten poziom jest ciągle stały. Nie ma wahań poziomu ani... To jest plus, zdecydowanie. Mało jest serii, które potrafią trzymać swój poziom. Jakikolwiek by on nie był. Znaczy, jeśli nie jest dnem. Ale... No i plusem też są postaci, to znaczy no są dość sztampowe, nie są jakieś wybitne, ale też nie są denerwujące jak na shonen. Jest innym shonenem niż wiele innych, bo... No bo głównym jest bohaterem jakiś... jest Trap. Głównym bohaterem jest Trap, który ani nie jest ciotowym głównym bohaterem z haremu. A jest bohaterką. Ani nie jest bohaterką. Ani nie jest bohaterem. No dokładnie. Jest Hideyoshi. Bo... Tak. Ale jest w sumie całkiem dobrym postacią, on po prostu stoi, obserwuje co się dzieje i tak właściwie tyle, no. Takim najważniejszą postacią w serii jest Koro Sensei. No, tak, najfajniejszą, no, najbardziej wybijającą się postacią w serii jest Koro Sensei, no bo na nim jest to scentrowane wszystko, wszystkie wydarzenia, więc no wiadomo, że on na niego będzie duży nacisk i... On też jest całkiem ciekawą postacią, no jest tyle realistyczny, że on tam ma jakieś swoje właśnie poglądy, że on ich uczy i bierze to bardzo na poważnie i oni to wszyscy dookoła starają się to wykorzystać, jakieś właśnie zakłady z nim robią i stawiają go w takich sytuacji, że nie, on się musi zgodzić, bo na przykład straci tam jakby, nie wiem, reputację u swoich uczniów i na czego by nie chciał tam. Jest pokazane, no jest to naprawdę moim zdaniem jedna z lepszych postaci w shonenach, jeśli chodzi o to, bo... Jest antagonistą. Działa... Nie no, nie jest antagonistą właściwie. On jest jednocześnie jakby... On jest jednocześnie nauczycielem i... On jest jednocześnie nauczycielem postaci, jednocześnie głównym bohaterem, jednocześnie antagonistą, tak? On jest wszystkim, ma maskę. On jest wszystkim, on jest całą tą serią właściwie. Tak. Dobrze, każda maska jest od czegoś innego. Tomku, teraz kolejny wybór. O czym chcesz mówić? Boże. A to może od Kofuku Grafiki. Dobrze, więc przekazuję teraz do Kofuku Grafiki. Czy chcesz mi powiedzieć, że skończyłeś Kofuku Grafiki? No czy tak, seria skończyłem. Wygląda tak, że to jest przepis of the week? Właśnie, no, powiedz. To są okruchy życia. Ale czy seria jest of the week, że ona tak jak w pierwszych dwóch odcinkach przyjeżdża tam co tydzień? I... Nie, nie przyjeżdża co tydzień, w jednym odcinku nie przyjechała. Ale też gotowała. To było... I wtedy było smutne gotowanie. Nie, pewnie razem pojechały na plaszę. Nie. Gotować. Nie, razem pojechały do niej. Zaspoileruję ten odcinek. No zaskocz. Pewnie ona No. On, bo Kirin poszła z rodzicami do chińskiej restauracji i nie przyjechała. A bo Kyo była smutna przez to, że jej nie smakowało jedzenie, bo jak się je samemu, jak idzie do domu, to wszystko jest niedobre. A były przepisy? Było więcej przepisów? Czy przepisów? No tam w tej było więcej postaci? No było więcej postaci. Pamiętam, ile już rzeczy ugotowałeś na podstawie kofuku graffiti. Dokładnie. Znaczy, tam nie podają przepisów. Ale przecież przecież widzisz, co oni gotują. To jest połączenie dwóch praktycznie najważniejszych potrzeb ludzkich, czyli jedzenia i seksu. Dokładnie. Wiem. Seria jest to zrobione przez szałt, więc... No, ważne tematy o samotności, jedzeniu, przyjemnościach w życiu. No dokładnie, seria porusza bardzo ważne tematy. Szałt. Wszystko w 16 na 9. Wszystko jest głębokie, wszystko jest w 16 na 9. Tylko jedzenie wygląda jako... No bo to jest taka przyjemność. No właśnie, prawda? To jest pokazanie tego, że to zezwierzęcenie człowieka, że tak naprawdę wystarczą mu takie prymitywne potrzeby, jedzenie tak. I seks. Ale co jest ciekawe, tylko nasze bohaterki jedzą w ten sposób. No bo inne postacie nie jedzą. No bo one, inne postacie nie cieszą się jedzeniem i jak to się je wspólnie. Bo tak? Jedzenie to jest życie. Tak. Inne postacie są zabiegane, one nie widzą tego, co się wokół nich dzieje. Cały czas powracają do jakichś swoich zagwozdek, swojego życia. Nie widzą zła otaczającego ich świata, nie cierpią też przyjemności z ciekawych rzeczy. Oni po prostu lecą przez życie. Nie dostrzegają piękna nie czują życia go. W postaci tych dwóch przyjemności, go. O których wcześniej mówiliśmy. Tak. Z kolei główna bohaterka, główne bohaterki to jest taki pokaz wyobcowania ich ze społeczeństwa jako tej grupy, która jeszcze chce żyć, chce czuć to życie, ale jest przytłaczana przez ogrom tak. Globalizację i to, że teraz człowiek na nic nie ma czasu. To jest nowe pokolenie buntowników, które... Jest pokolenie buntu wobec ogólnego wyprania z uczuć. To jest prawie jak w wierszach tak. Miłosza. To jest naprawdę bardzo głęboka seria, dlatego robi ją Shaft, żeby to jeszcze podkreślić. Tak, bo Shaft bardzo dobrze nam przesyła takie przekazy podprogowe gdzieniegdzie, że to jest jedzenie, ale niby nie jest. To jest symbol. Orgazm, ale niby... Nie, dobra, to jest orgazm, ale ogólnie to takie przesłania są. Głęboka seria. Ile dałeś? To bardzo. 7. Ale to jest takie mocne 7, takie wysokie 7. No takie 7. Byś dał w skali 7. Od, nie wiem, Dean do Shaft. Nie, od Dean do Trigger. Shaft. Dodałbym Shaft. Dodałbym Shaft do Trigger. Daje Shaft. Dobrze, co jest ocena? No bo wiesz, zakładając, że Dean to 2, a Trigger to 328, to daje Shaft. To Shaft, tak. No dokładnie. Powiem ci, że jeśli Dean to 2, a Trigger to 328, to powiedziałbym, że Madhouse tak się waha od 24 do 150, w zależności od czasu. Czyli to animation to jest 1, tak? Nie, to jest animation, no, to jest Z. A to jest ocena Shaft. Z. A Shaft to jest moim zdaniem... Nie, Shaft to niech sami zinterpretują. Jeżeli to jest to Z, no, Shaft... Dean to 2, a Trigger to 384, no to sami musicie zinterpretować, co oznacza Shaft. Podpowiem, zdanie na dzisiaj. Tak. Podpowiem, że Diomedea to czerwony przez duże E. Dokładnie. Zgadzam się z tym. Tak, a IG jest więc więcej pod Shaftem, więc pamiętajcie, że jest nad Q. Kuku Graffiti ma ten jeden minus, że tą serię oglądało mi się dość ciężko, bo właściwie niedużo tam się dzieje, o ile pokazać się akurat tak? Nie do. Tak, bo są to okruchy życia. I to takie... Czysto okruchowe okruchy życia. Czyli ta seria tym bardziej nie wiesz, czym jest. No. Tak, tak bardzo mi się kojarzyło z Arią, bo to taka spokojna, relaksująca seria jest. Więc... Bo zamiast pływają, to jest. Nie polecam maratonowania tego. Audiowizualna, bo Wizualnie to Shaft na 10. To w skali wizualnej to Shaft po prostu. Tak. A audio? No opening był dziwny. No opening był dziwny, nie ale był nie zły, był zły. Był dziwny. No sam ending też nie był zły. A najlepsza ścieżka dźwiękowa w tej serii to jest fragment zapowiedzi następnego odcinka, ten po endingu. Zawsze są takie fajne animacje, tam bohaterzy w postaci tańczą. Czyli bardzo mocne 7, seria o życiu, którą warto interpretować. Warto oglądać. Tak, to jest głęboka, symboliczna seria. A teraz, ponieważ dalej będzie Tomasz, ale może tym razem... Tomasz, chcesz przejść do Ostu Roku? Możemy. No, może zostawmy to na koniec, to w sumie. Dobra, jest... Ostu Roku jest na koniec. No, bo to jest w sumie najbardziej zaskakująca seria. Dobrze. Co nam jeszcze zostało? Ostu Roku, no możemy... Znaczy, możecie powiedzieć o JoJo, bo nie nadrobiłem JoJo. I dalej jestem gdzieś w okolicach jakiegoś... 30. Odcinek z płodem to najlepszy odcinek, jaki widziałem. Nie widziałem. To jest bizar, jak chodzi o poziom tego, ile płakałem. Nie wiem, w tym odcinku najzwyczajniej w świecie się popłakałem. To z bólu, że ten płód jest tak maltretowany. To już drugi raz od czasów mój brat niedźwiedź, czy nie? Wiem, ale to był inny rodzaj łez. Aha, okej. Okay. To tylko Maria i mój brat niedźwiedź, a to były łzy pokroju tych, nie wiem, Yoshiraku i sceny z wyimaginowaną aborcją. Tak, i moment, w którym obaj spadliśmy z foteli. Ja wyszedłem wtedy. Lesiu wyszedł, a ja spadłem z fotelu. Stwierdziłem, że nie mam siły. Wtedy reakcja jak moja grizanie, tak. Jak z ciężarówka skacząca przez czas. Nie, to wtedy był... Boże. Nie, wybuch też nas zniszczył, ale to ciężarówka była kluczowa. Dobra, ale odnośnie JoJo, to tam jeszcze może tak parę tylko słów odnośnie tego, co się obecnie dzieje i czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Będzie coraz lepiej. Teraz obecnie nasi bohaterowie są już w Egipcie i ciągle poszukują Dio. Ja na płocie Petrzon już był. Nie no, teraz dopiero jest Whole Horse i Boingo. Oh. Czyli też jest nowy ending. Czyli jest wielki powrót Whole Horse braci Boingo. Nie, tylko jeden z braci. Jest wielki powrót brata Boingo. Wielki i Whole Horse. Ale Whole Horse zawsze wraca. Tak. Whole Horse nie ucieka do tego, że się boi, on ucieka do tego, że kocha. I zawsze wraca. No myśl na strategię, bo to on podpatrzył po prostu unikalną zdolność Jotaro. No bo jak nie stosuje Jotaro, no to chociaż on. No. Dokładnie, ktoś musi. Ktoś musi. Dobrze, no JoJo to dalej JoJo, co ty mówisz? Przy podsumowaniu będzie roku coraz JoJo lepiej. Też będzie w pierwszej dziesiątce, to też wiecie. Tak. A dalej, skoro nie przechodzimy jeszcze do Ostu Roku, to... Niestety ja Termana nie skończyłem, cały czas gdzieś w okolicach tego 8 odcinka, więc nie wiem, to ma chyba jeszcze 2, ale dobra, nie będę się wypowiadał. Yuri Kuma to jest temat na którymś podcaście, ale to będzie po prostu wtedy, kiedy będziemy mogli powiedzieć każdy o serii jakiejś jednej i na koniec poświęcimy Yuri Kumie pewnie dłuższy czas, żeby interpretacji zinterpretować symboli. Jakąś tą serię. Może nawet osobny materiał w tym będzie, kto wie. Więc leftovery. I teraz, Tomaszu. Lock Horizon. A nie mówimy o Militarii? Oglądałeś zbyt dalej? Nie oglądałem. A ty oglądałeś? Nie. Teraz skończyłem. Dobrze, to Tomaszu, Militarii. A w sumie jest... Miał dość słaba komedia, no... Dość słaba komedia z przerostem loli fanserwisu, dlatego ją zdropowałem. No dokładnie, ja nie zdropowałem, ja skończyłem, bo to 3 minuty w tygodniu to mogłem obejrzeć. Po prostu źle się czułem z tym, że to oglądam. I najgorsze jest to, że ten fanservice, że mimo, że to jest dużo fanservice, to też ta seria nie wygląda dobrze. Nawet jak na shorty, wygląda słabo. W sumie o Militari to można tyle powiedzieć, bo to nie ma to. No to tak, no. Dobrze, więc Tomasz, Lock Horizon. Skończyłeś? Tak. To dobrze, bo jestem 4 odcinki. To dobrze, bo jestem na 12. Tak, więc powiedz mi po prostu. No bo dobra, może ja zacznę Lock Horizon. O tym, że drugi sezon wypada po prostu w kilku aspektach lepiej, w kilku gorzej. Między innymi lepiej wypada w tym, że seria nabyła trochę dynamiki, a wątki z dziećmi są lepiej wykonane, bardziej się wplatają w fabułę i nie denerwują już aż tak bardzo, chociaż denerwują dalej. Bo poza tym odcinki, znaczy polecenie w ogóle odcinków takich jak ten z Minami Party, który nie wiem co miał wnosić, ale był genialny, zasługuje ale na pewno na uznanie. On przedstawiał... No przedstawiał nowe postacie, on tak. On przedstawiał nowe postacie, które pojawią się jeszcze w tym sezonie. Pojawią się jeszcze w jednym odcinku. Bardzo dobrze. A no w ogóle dodanie niektórych nowych postaci to też jest wielki plus. Trochę mniej tłumaczenia, bo dużo rzeczy zostało wytłumaczone w pierwszym sezonie. I tu się plusy kończą. Zdecydowanym minusem jest, są twarze. No, Studio Deen zrobiło swoje. Dużo gorsza. Studio Deen niestety. Też na minus trochę niektórych historii pobocznych, szczególnie z dzieciakami, to zbędne dramatyzowanie, po prostu tak z dupy wyjęte dramaty, jak mnie to irytuje w tej serii. No, znaczy, o które dramaty ci chodzi, bo... numer jeden, granie i muzyka dla NPC-ków, zniosłem. Numer dwa. Dobra. Wielka przyjaźń. Zniosłem. Numer 3. Historia Toi. W tym momencie odszedłem od komputera. Okej, okay, dobra. To po prostu było takie kombo, że go nie przeżyłem. I dlatego jestem na 20 odcinku. No bo za całym ogólnie, jeśli chodzi o ten motyw z umieraniem w tym świecie Lock Horizona, to cały motyw drugiego jakby... W drugiej części tego drugiego sezonu opiera się na tym umieraniu i na tym, że oni tam się respawnią ciągle i że to ich smuci. Na tym, myślałem, co że ten dramat spotyka ich, o, nie, no na tym, co to, co ich spotyka w śmierci, jest fajnie zrobione. Mi się podoba taka technika i w ten sposób ci Odyssey Knights, czy jak oni się tam zwali, to mają jakiś taki w miarę logiczny powód, znaczy oni są szaleni, ale trochę ich rozumiem. Na pewno rozumiem ich bardziej niż dzieciaki. Nie no, bo dzieciaki są najgorsza rzecz, która przydarzyła się tej serii właściwie. Co mnie w tej serii tak właściwie trzyma przy tych dzieciakach, to, że wiem, że to nie jest typowy shonen. Jak to ja ma level 40, a coś ma level 90, to choćby nie wiadomo jak bardzo krzyczał i jak bardzo kochał swoich przyjaciół, to i tak nie wygrał. No tak, to mnie trzyma, bo wiem, że ta seria jest konsekwentna, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o zasady tej gry. Znaczy, co powiesz o zakończeniu? Trzeci sezon pewnie będzie. No jak będzie, to ja nie mogę się doczekać. Ja po prostu od ostatniego odcinka czekam na trzeci sezon, bo... No, kontynuacja by się przydała, szczególnie, że wątek... że tak naprawdę dopiero się zaczął w tych ostatnich odcinkach i przydałoby się go zakończyć, bo jest, no zapowiada się naprawdę ciekawy motyw i jak właśnie mówiłem, że od tej śmierci tam w tym świecie tak. Jest to bardzo mocno zrobione. Więcej Binami, więcej Roetu, tak? Tak, więcej Binami, więcej Roetu, bo to są te świetne postacie, znaczy Kanami. Kanami, o Jezu, czemu Kanami? Da. Kanami, Party, Minami, ten region. Tak, dokładnie. Dobrze, właśnie, to był ten błąd. Tak. No. Więcej Kanami, więcej Leonardo. Tak. I Ruby Ninja. Więc, no, a tak jeszcze to można powiedzieć, że fabularnie jest trochę lepiej, znaczy kwestia prowadzenia fabuły. Fabularnie jest znaczy, fajnie, moim zdaniem tak jest samo lepiej. Jak było, a prowadzenie fabuły jest fajniejsze. Nowe postacie na plus. Graficznie, no niestety, jeśli chodzi o te twarze. Muzycznie, no cóż, opening został ten sam, więc nie mogę się do niczego przyczepić, a ending bardzo mi się podoba w drugim sezonie. Więc dam ale to, to jest świetne, moim zdaniem. Ja sobie nie wyobrażam tej serii bez, z innym openingiem teraz, no, jak już zostawili to, na wiesz, drugi sezon. Trzeci sezon też musi mieć ten sam opening. Wiadomo. No, musi, bo to wizualnie nie spoilerować cały sezon. To jest ważne. No tak. To jest ważne. Oczywiście. I no... Mam wrażenie, że drugi sezon Look Horizon mam wrażenie, że oglądało mi się z... Znaczy ogląda mi się, bo jeszcze muszę dokończyć, z minimalnie mniejszym enjoymentem niż pierwszy. Ale myślę, że tam to samo... Znaczy nawet nie pamiętam, co dałem pierwszemu Look Horizonowi. Ale drugi, no to jeszcze zobaczę po zakończeniu, jaka ocena wyjdzie, ale pewnie teraz kręci, znaczy teraz kręci się w okolicach 8. A ty tą, jako no, że już obejrzałeś... Ja dałem 8. Ja daję 8, ostatni odcinek mi się naprawdę podobał. No, największym minusem tego sezonu jest to, że wziął się za Look Horizon właśnie Studio Ghibli i graficznie wygląda gorzej. Ogólnie bardziej mi się podobał. Ciekawe, jakie studio ciekawe, czy jakieś inne studio będzie robić trzeci sezon. Sunrise. Tak. Jak nie wiesz, kto coś robi, to robi to Sunrise. Dokładnie, pamiętajcie. Nie wiadomo, co to Sunrise. A jak ja po 12 odcinkach daję 9. No, wyróżniasz. Ja zobaczę, jak to będzie dalej wyglądać, bo teraz kręci się wokół takiej ósemki, znaczy powyżej ósemki, ale wokół ósemki. Ja zobaczę, jak się skończy, bo jeśli Tomasz mówi, że kończy się tak właśnie dobrze, fajnie i nie może się doczekać, to może poleci w górę, bo jak dla mnie pierwszy sezon zasługiwał na takie 8,5, ale nie pamiętam, w którą stronę to pociągnąłem. Znaczy, to powiem tak, no, zakończy się w taki sposób, że mogliby zrobić coś jednego, mogliby zrobić coś drugiego właściwie, a stwierdzili, że zrobią coś trzeciego, co jest najlepszym wyjściem i takim naprawdę ciekawym. I czyli to jest właśnie fajne. Mogli podlać roślinkę, nie podlać roślinki, a wyrzucili ją przez okno. Tak. Tak, mieliby. No. Znaczy no właśnie najgorsza jest ta oprawa graficzna, ta oprawa wizualna w ogóle w tym sezonie, a popularnie jest moim zdaniem trochę lepiej niż pierwszy. Prowadzony jest po prostu lepiej. Tak. I bardziej przystępny dla wszystkich, bo jakby na to nie patrzeć, w niektórych no, może tak odrzucać. W końcu. W niektórych właśnie może to odrzucać, że przez 4 odcinki postacie siedzą przy stole, poprawiają okulary i rozmawiają. Tacy ludzie pierwszym nie doceniają dobrych rozmów. Powinni obejrzeć 12 gniewnych ludzi. No. A teraz, jak już jesteśmy przy tych leftoverach, to jeszcze został nam drugi, czyli Nanatsu no Taizai. I Nanatsu się skończyło, w ogóle Nanatsu mówiliśmy. Tam oprawa audiowizualna stoi na bardzo wysokim poziomie. Znaczy, audio, no to drugi opening, Man of Emission w końcu, jest prześwietny, a wizualnie cała seria taka właśnie jest baśniowa, kolorowa, ma całkiem ładnie, tak nawet spektakularnie dosyć pokazane walki i wizualkeje ogólnie mi się podobają. Na samym początku byłem do nich tak średnio nastawiony, a później uznałem, że są spoko. I sama w sobie historia, fabuła, no to jest shonen. I ma naprawdę bardzo dużo schematów z typowego shonena. No. Nie zapomnij, że jest ecchi. Tak, jest ecchi. No. W większości shonenów jest jakaś doza ecchi, no tu jest większa doza ecchi poniekąd. Tak. I no nie wyzbędziemy się tego shonena, jest dużo schematów i tym podobnych. Niemniej jednak jest to shonen wysokiej klasy i naprawdę dobrze zrobiony. Pod względem zarówno fabularnym, bo nie męczy nas ta fabuła, chociaż możemy przewidzieć niektóre rzeczy, to nie jest na zasadzie, a teraz ten będzie walczył z tym i ten sobie wygra, no i w sumie to gównianie trochę, tylko czekamy, żeby to zobaczyć. I to jest zdecydowanie na plus, a drugą rzeczą jest to, że pomijając już te wszystkie takie typowo shonenowe wątki, to postacie, to jest ogromny plus, przecież jak zobaczyłem w ostatnim odcinku pairingi, to myślałem, że padł. Więc... Co do tych pairingów, to ten, w Mandze ich nie było. W Mandze były i było to trochę bardziej rozwinięte, taki nawet mały jakby arc, można powiedzieć, odnośnie tego był, co właściwie, anime trochę pozmieniało wydarzenia niektóre, trochę wycięli, właściwie w jednej walce uczestniczyła na przykład jedna osoba więcej, takie kosmetyczne właściwie zmiany to były, co bardzo fajnie im wyszło, bo mieli na tyle dużo materiału, że mieliby problem, żeby się zmieścić, więc parę rzeczy pozmieniali, parę pousuwali, także wyszło to dalej bardzo fajnie, a właściwie tego nie widać za bardzo, czy nawet nie przeszkadza. A właśnie do tych paringów to jest fajne, tyle że to był taki co ma mniejszy arg, myślałem, że go w ogóle pominą trochę i nawet trochę pominęli, bo to tak samo zakończenie jakby pokazuje, że jakby wyszedł kolejny sezon, który w najbliższym czasie nie wyjdzie, bo mangi na tyle nie ma, to tak jakby przeskipowali, nie wiem, ze 20 chapterów w międzyczasie. Jeśli o mnie chodzi, to... Znaczy, z mangą nie byłem jakoś szczególnie obeznany, ale według mnie największą właśnie zaletą Nanatsu są postacie i ich relacje między sobą. To jest wykonane, znaczy napisane. Zarówno postacie są napisane dobrze, jak i ich relacje. I za samego Gotera to po prostu dać im jakąś nagrodę, bo wszystkie akcje z nich były po prostu przepiękne. No tak, Gotera jest świetną postacią. No w sumie właściwie większość tych ważniejszych jest dobrze poprowadzona. Jest jakaś tam, w swoim sensie, oryginalne. Znaczy, nie jest te jakieś... postacie może nie są oryginalne, ale nie tak. Są też aż tak bardzo typowe i sztampowe, jak mogłyby być. Są takie między. Albo raczej są bazowane na pewnych stereotypach, ale są wykonane bardzo dobrze, więc stoją tak jakby nad tymi, które są w większości shonenu. Stereotypy wykonane na odwal się i niech się dzieje, co się chce. Ja wystawiłem Nanatsu ładne, mocne 8. Ja Nanatsu też wystawiłem? Wystawiłem 8. A więc... Lesiu skończył? No oczywiście, na 15 odcinku. Jak to? Ten opening. Ale to wiem, że jest opening, ale z tą serią... Mam ten sam problem, który mam z trzema innymi, w tym choćby Log Horizon. Jeżeli mam dziennie obejrzeć jeden odcinek czegoś, to decyduję się na taką jedną inną serię, która też jest leftoverem i mogę mówić opinię na jej temat po 7. Dobra. To chwila, bo teraz jeszcze... ostatnia seria... Czyli zanim mówimy o najlepszym OST, to jeszcze ja mogę się wypowiedzieć o mojej ulubionej serii, jaką obecnie oglądam. To jest seria, ale od tego powinniśmy zacząć. Najważniejsza rzecz. Patrząc po statystykach w serwisie MyAnimeList, serię ma w watchingu 511 osób, a skończyło ją dokładnie osób 50. Seria nazywa się Elita. Lady Jewel Pets i jest częścią franczyzy Jewel Pets, która ma jakieś bazylion sezonów i jeszcze więcej odcinków, a każdy z tych sezonów ma około 50 odcinków. W ostatnio się skończyła trwająca emisja, właśnie jakim cudem Jewel Pets skończył się w sezonie zimowym, jak zaczął emisję w lato. A ma 52 odcinki. Jak to jest możliwe? poczekaj. Bo jeśli seria może się zacząć... Czekaj, nie, 12. No właśnie, wychodzi 36. Czekaj. Może... Ale patrz, może oni robili w święta i inne takie i wydawali gdzie niegdzie po dwa odcinki. Dobra, nieważne jak, Joel Pet się skończy. Nie no, zaczęło się... A nie, mógł się zacząć na początku lata, na samym początku i niektóre ten... Nie no, zaczęło się wiosną, w kwietniu, z tego co widzę na malu. Ale kwiecień to już... A nie, dobrze, wiosna. No to nie, no to wiosna, to wszystko no gra. Dobrze, jak się zaczęło, no, nieważne. Lady Joel Pet skończyło się... Jestem na 7 odcinkach, ale wydaje mi się, że to jest wystarczający materiał, żebym mógł nawet dać ocenę tej serii, bo myślę, że przez następne 40 odcinków nic się nie zmieni względem tego, co obecnie oglądam. A co oglądam? To jest seria od studia... Bóg wie jakiego. Studio Comet. W gatunkach ma tylko dwie rzeczy. Magia i serie dla dzieci. Magia. Sawahiro Miyuki w kaście. To już mówiliśmy. Połowie postaci podkłada głos Sawahiro Miyuki, co automatycznie podnosi ocenę serii. Teraz jest 11 na i teraz co jest najważniejsze. To jest seria dla dzieci o dziewczynach, które zostały przeniesione do tytułowego świata Joel Pet i mają zostać nową władczynią tego świata, tytułową Lady Joel Pet. Są tam Joel Wybrańcy. Nie ma Joel Wybrańcy. I żeby zostać tą najważniejszą postacią w państwie, muszą przejść liczne miliardy treningów i wyzwań. Czyli są zawody, czyli coś, co ja lubię w seriach. Wszystko wygląda na tej zasadzie, że sobie normalnie żyją w kampusie i co cały czas mają jakieś wyzwania, które dostają od swojej przełożonej, której głosu podkłada Sawahiro Miyuki. Zadania są przeróżne, na przykład jest zadanie tego godne Nisekoja, że muszą odegrać scenę z Romeo i Julii. I to wygląda tak, że są postacie żeńskie i one są księżniczkami, są postacie męskie i są księciami. Do każdego zadania są ich jakby pupilki tych dziewczyn, wybierają z kim one będą występować w następnym zadaniu, z którym księciem. Tak naprawdę w tej serii jest tylko dwóch, nie wiem, księciów? Książąt? Podkładek głos całej Hiromi Yuki. Nie. Jest dwóch książąt, z którymi każda dziewczyna chce być w każdym wyzwaniu, bo są tam najbardziej wysportowani, najbardziej romantyczni, seksowni i tak dalej. Żadnemu z nich akurat głosu nie podkłada Sawahiro Miyuki. Kurczę, czy to jest bardzo zły... To znaczy, nie mam pojęcia, o co chodzi, bo w kaście... Bo jest ich dwóch. Jeden nazywa się książę Romeo, który jest... Drugi książę Julii. Nie, jest książę Romeo, który jest księciem, który chciałby być z główną bohaterką, ale główna bohaterka nie chce być z nim. Jest książę Korn. I chce trollować tak naprawdę swojego przyjaciela, którym jest najwspanialszy książę, czyli Kajen. A książę Kajen to jest największy żigolog i tak dalej, i wszystkie z nim chcą być, w tym główna, jakby na to nie patrzeć, antagonistka w tej serii, czyli Liliana, bo główna bohaterka nazywa się Momona i obie walczą tak naprawdę o jego względy. Książę Kajen oczywiście zakochał się w naszej bohaterce, która w sumie nie widzi w nim żadnych... nie ma do niego żadnych większych uczuć, a panience Lilianie to bardzo przeszkadza, więc stara się jak może, no ale jest cały czas odtrącona, przecież wybrał sobie inną. I tak naprawdę o tym jest cała seria, że mają te wszystkie zadania, jest tam losowane, tak naprawdę los główną bohaterkę jest tylko z tymi dwoma książętami popłata. No i to co właśnie jak mówiłem, jest tam odegranie Romeo i Julii, jest na przykład zadanie, że bohaterki dowiadują się, że muszą zostać przeniesione przez księcia, tak wiecie, złapać jej na ramionach. I żaden z książąt nie wie, że jest takie zadanie, ale one wiedzą i muszą się z tym, którego mają wyznaczonego, spotkać i muszą doprowadzić do takiej sytuacji, żeby je przeniósł na tych rękach. Tak samo jest zadanie w ostatnim odcinku, które było absolutnie zajebiste, że zostają jakby przeniesione w losowe lokacje bohaterowie i jedynym ich zadaniem jest to, że muszą razem obejrzeć Noc Spadających Gwiazd na plaży. Wow. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak mówiłeś o tym, tych książętach i antagonistce i o imionach i tak dalej, to tak w sumie dorzuciłbyś do tego, że akcja dzieje się wiktoriańskiej Anglii, parę zabójstw. Ale nie, bo jeszcze chcę odnosić, ale to właśnie jeszcze chciałem przejść do tej antagonistki, bo to ja się cały czas mogę śmiać, ale słuchajcie. I te zadania są takie, no spoko, mi się podobają, tam są takie głupie sceny, jak na przykład Momona włącza jakąś głupią muzykę, jakiś książę mówi, ej, ta muzyka jest fajna, chodź zatańczymy przy spadających gwiazdach i jest tak uroczo. Ewentualnie też... Tak dziewczęce. No, ale jest też świetna scena, jak łowią ryby i są akurat, jest ta Liliana, która udało się, że ma do swojego zadania Kayena i jest Momona, która jest Romeo, a Romeo i Kayen są przyjaciele i się śmieją tak naprawdę z tych dwóch dziewczyn. I no i jest takie zadanie, że jest łowienie ryb i tam kto więcej ryb złowi. Momona oczywiście jest bardzo głupią bohaterką, więc wpada do wody, ale on ją łapie i jest tak romantycznie. I w tym momencie tak Liliana się na nich patrzy i tak podchodzi do tego z kraju i myśli, może też. I nagle się Kayen tak do niej odwraca, nie próbuj tak. Więc mówię, naprawdę... Jeżeli chodzi o romans, możecie mi powiedzieć, że jestem głupi i tak dalej, ale przez ostatnie 2 lata nie widziałem serii, w której byłby bardziej sensowny romans niż w tej głupiej bajeczce dla małych dziewczynek. Żadne tak okruchy życia i tak dalej. Tutaj w pierwszym odcinku bohaterka całuje się z księciem i to jest na porządku dziennym wyznawanie sobie uczuć i nie jest tylko trzymanie się za ręce, bo to jest normalna seria o związkach. Właśnie to chciałem powiedzieć, że trzeba pamiętać o tym, że teraz właściwie chyba serie dla dzieci będą miały coś więcej do powiedzenia o tej miłości, bo ta miłość jest taka prosta i czysta i w ogóle, a nie serie. Ale żeby to też było śmiesznie, bo to też można powiedzieć, że Lady Joel, tak ja powiedziałem, że jest antagonistka. To też można podejść do tego śmiesznie, ale to jest na zasadzie tak, że właśnie Liliana jest w sumie... Nie ma nic do Momony poza tym, że... No bo Momona jest jej przyjaciółką. Momona ją traktuje jako przyjaciółkę, no a jej problem jest to, że... Konflikt interesów po prostu, że jej kochany kocha się w niej, więc... Ale jakoś nie robi jej wyrzutów sumienia, nie próbuje jej zniszczyć i tak dalej. Tylko, że na każdym kroku mówi, że ten Kayen jest dla niej ważny i że będzie się starała jak może, ale jeżeli może jakoś pomóc bohaterce, bo kurwa przygotowują obiad, to nie jest tak, że ona nagle, nie wiem, wrzuci jej kurwa granat do tej zupy, którą ona gotuje, tylko jej pomoże go wykonać, będzie spoko. To też nie jest, no to też czarno-biała, że ona jest zła i będzie starała się jej porzucać kłody pod nogi. W sumie można by powiedzieć, że taka seria dla dzieci lepiej obrazuje dzisiejszych nastolatków niż seria dzisiejszych nastolatków. Tak, na pewno lepiej niż te wszystkie pseudo-okruchy życia o pasji, marzeniach, o tym, że powstaje związek i że oni sobie idą na dach szkoły, rozmawiają na temat sensu życia, o mój Boże. Tak. I że... Bo te serie dzielą się na takie, gdzie albo i bohaterowie boją się w ogóle na siebie spojrzeć i nawet jak są ze sobą, to się boją pokazać tego, że ze sobą są i tak dalej. I zachowują się jak, nie wiem, jak idioci chodzący po macku, po nie wiem, czymkolwiek i nie wiedzą za co złapać. Albo jest pełna właśnie dramatyzmu scena o tym, że ja mam marzenie i ja mam pasję, a ja chcę cię wspierać i... O Boże, rzućmy się sobie w ramiona, ale nigdy nie będziemy razem, no niestety. Ale spójrzmy teraz na zachodzące słońce. Co my robimy na dachu szkoły, kiedy zachodzi słońce? Ale nie, i tak siedzą obok siebie na dachu szkoły i nawet się za ręce nie złapią, no bo to jest passé. Tak. No, dokładnie. Nie, bo to jest... Bo to byłoby już za daleko, nie, za czekaj, dużo. Nie, bo to jest tak, no to nic, że jej powiedziałem, że ją kocham. Ja jak ją złapię nie, za rękę, ja jej powiedziałem, to, że ją lubię i było dajski. Tak, no właśnie, że ją lubię. W ogóle to też tak, jest... Ale bo akurat przejeżdżał pociąg i nie mogę już tego powtórzyć. Ale bo akurat wpadła piłka baseballowa i rozbiła szybę. Zadzwonił telefon, że kot się okocił. Tak, ale nie, szczerze mówiąc, bo to mi ten koleś, co do Japonii jeździł i tak dalej, że strasznie przez anime właśnie strasznie jest wypaczony to dajski ogóle Samski, że to wcale tak nie wygląda, że powiedzenie kogoś, że się lubi, to jest po prostu, że kogoś się lubi. No, jak komuś powiesz Dajski, znaczy, że chcesz się z nim ożenić. No, ale że to właśnie wcale nie znaczy, że chcesz się z nim ożenić, tylko znaczy, że po prostu go lubisz. I no nic nie, więcej. Mój światopogląd właśnie runął. I myślę teraz na przykład osoby, które tutaj nawet słuchają na tak dalej rzecz. I na przykład ktoś się nie zgadza z moją opinią na temat tego Death Parade i dostrzeganie jej błędów. Na przykład powie, ej, ale w tym Lady Joelped na pewno też są błędy scenariuszowe i tak dalej. No to właśnie to jest ta różnica, która dzieli Death Parade od Lady Joelped i dlaczego Lady Joelped prawdopodobnie będzie miał ode mnie wyższą ocenę, dlatego że Lady Joelped nie stara mi się opowiedzieć historii, nie bierze tematu śmierci, nie próbuje wykreować świata ani nic. To, co robi, robi dobrze. Mamy epizodyczne z każdym zadaniem, które mają dziewczyny i to z tą serią jest jak z oglądaniem Arii. Oglądasz jeden odcinek, ten odcinek jest zamknięty, bawisz się dobrze, bo nie musisz rozmyślać i to nie jest też na zasadzie, że dostajesz głupotami po twarz, że nie musisz w ogóle myśleć, że masz jakiś shonen. Dostajesz po prostu serię, która jest w jakikolwiek sposób moralizatorska, więc... Czy... Nie, dobra, trzeba powiedzieć. Jest dla dzieci, ale zazwyczaj serie dla dzieci coś ze sobą niosą, o czym zapominają te serie, które nie są dla dzieci. Akurat Lady Joelped nie jest serią, która wnosi wiele moralizatorskich i tak dalej, ale jest po prostu serią, która jest ciepła, jak ją oglądasz. Bardzo przyjemnie ci ją ogląda i z każdego odcinka, przynajmniej jeżeli nie wiem czego oczekujesz, to albo się dobrze bawisz, albo się zanudzisz. Są tylko dwie opcje. Nie stwierdzisz, że zmarnowałeś ten czas. Znaczy w skrócie, jak masz coś, co wychodzi i się wchodzi do kin i się reklamuje jako bajka, przygoda dla dziecka i przyjemnie spędzony czas, to idziesz tam licząc na bajkę, przygodę dla dziecka i dobrze spędzony czas. Jeśli to dostajesz, to mówię, że to było bardzo dobre. A jeśli wychodzi coś, co ma być pokazywane na jakimś festiwalu i powiedziałem, że to jest film z przesłaniem, mówiący o ludziach, po ludziach ważne tematy i tak dalej, to idziesz tam jako, nie wiem, krytyk i oczekujesz, że dostaniesz poruszenie tych ważnych tematów i przesłanie. Ten sam krytyk może iść na Lady Joelped i dostać serię o związkach międzyludzkich i temu, jak są budowane w świecie, w którym tak naprawdę stanowią clue. No proste, jeśli... No mówię, to można przyrównać do czegokolwiek, równie dobrze jak w Kung Fu Graffiti. Można przyrównać też do jedzenia. Oczekujesz dostania kanapki z serem i dostajesz kanapkę z serem, to się cieszysz, bo masz to, co oczekiwałeś, a jak oczekujesz steka krwistego, a dostajesz przypalonego, no to sorry, ja wiem, że stek to jest więcej niż kanapka z serem, ale on jest spierdolony. Nie no, nie zawsze też tak jest, bo na przykład oglądasz sobie Grisa i spodziewasz się czegoś, nie, no, spodziewasz się kubeci, a to jest seria, która stara się być moralizatorska, ale robi to tak źle, że jest bardzo dobrą komedią. Dokładnie. To jest ta linia, którą po prostu coś jest tak złe, że wychodzi już za tą skalę i zaczyna być dobre i jest tak złe, że aż dobre. No dokładnie, to chciałem powiedzieć. Mówię, że... To Grisaia to jest ten moment, kiedy zamawiasz sobie drugie danie, a przez pomyłkę dostajesz deser. No niby nie o to prosiłeś, ale jak deser jest dobry, więc no to i tak czemu jest dobrze. No, w sumie lubisz lody, więc spoko. Może się nie najem, no ale spędziłem ten czas dobrze. Tak, no. Tak. Może to nie jest ten obiad, o który prosiłem, ale ten deser jest ekstra. No. I jeszcze odnośnie tego gatunku i tego, co ja mówiłem, że nie widziałem lepszego romansu przez te 2 lata. Ja nie oglądam sezonowych w praktycznie żadnych serii o klubu życia, bo dla mnie to jest powielanie kalki w kalkę. To, co była, jest seria, którą my wszyscy już dobrze wiemy i zdążyliśmy wyrobić sobie zdanie, czyli Shigatsu, tak? Shigatsu. I każdy wie, ta seria zna jakąś pierwszą setkę w malu, ale czym Shigatsu tak naprawdę wyróżnia względem innych tego typu serii, to ja tego nie rozumiem. Nie no, grają na muzyki. Nie, bo chodzi o to, że to jest, bo niektórzy mówią, że to jest strasznie oryginalne, nie, to znaczy oryginalne jest oryginalnym romansem był pierwszy sezon Chunibyo. Ale nie, bo o co chodzi? Jeśli oryginalnym nazwiemy coś, co jest połączeniem kilku różnych schematów, które oryginalne wcale nie są, ale nigdy wcześniej nie były Zubek, ze sobą moment. To, znaczy, bo teraz jeszcze wiem, co chcesz powiedzieć, ale nie, jeżeli weźmiesz rzeczy, które są dobre, je połączysz w jedną cały czas dobrą rzecz, jak wcześniej nikt nie łączył, to dalej to jednak to jest dobrze zrobione. To nie jest to, że no tak, ale ja mówię, że bo tam jest strasznie, ktoś mi pisał, że to jest strasznie, że tam oryginalne i tak dalej. Ja mówię, że jeśli chodzi o samo połączenie tego wszystkiego, to nie, ale jeśli chodzi o te schematy, które tam się dzieją cały czas, to tak, tylko że to jest schemat wyjęty, nie wiem, strzelam, wyjęty z jakiejś serii opowiadającej o czymś innym, a włożony w serię, która opowiada o muzyce, tylko że to jest ten sam schemat, który powielony w serii, która opowiada o koszykówce. No. Nie, no tak samo popatrzmy na zeszły rok. Z zeszłego roku to jak chodzi o dobry romans, to seria, która w ogóle nie skupia się na romansie. Dobry romans w zeszłym roku był drugi sezon Silver Spoona, tak? To jest seria, która w ogóle się nie składa. Wyszedł drugi sezon Chunibyo, był tragiczny i każdy to powinien wiedzieć, a jak nie wie, to ja to teraz mówię. Przeglądam cały czas czarta i był jeszcze Wake Up Girls, którego nikt nie oglądał, więc o nim nie mówimy. Idąc w następnym sezonie wyszło, o którym nikt nie mówi, Altair, Elsa and Logi, które było tego typu, było Bokura, Wamina, Kawaiso. Zubek, wiem, że ty tą serię lubisz, ale ona też nie jest w żaden sposób odkrywcza. Jeżeli ktoś jej nie obejrzał, nie to nic nie straci. Ona jest odkrywcza w ogóle. Ona jest po prostu fajnie zrobiona, no, ale jeżeli nikt to nie, ale, jest w żaden sposób ale jeżeli nikt jej nie widział, to jeżeli ktoś by jej nie widział, to nic by nie stracił, tak? Nie, no. To jest po prostu przyjemnie spędzony czas, ale nic oryginalnego. Kolejne, żeby było, ja się trzymam tylko tego, że seria musi być serią szkolną, bez żadnego twistu, sensownego twistu oczywiście, więc dlatego na przykład nie liczę Goku na Blue, który jest tragiczny też. Tak patrzę jeszcze w tym zeszłym sezonie. A, jeszcze było ten Sore Domosekai wa Utsushi, któremu Arek dał 5 na 10, więc myślę, że nie mamy o czym rozmawiać. Odnośnie Aruharu Ride, też ta seria niczym się nie wyróżniała, absolutnie. Był Barakomon, o którym dużo osób mówiło, ale o Tomek, bo teraz ty skończyłeś. Ale to nie był romans. Czy Barakomon czymkolwiek, poza tym, że on... To nie jest romans. No, ale teraz nie romans, dobra, powiedzmy takiego kruchy życia mocno. Czy ta seria się wyróżniała tylko relacją między postacią dorosłą a dzieckiem, tak? Znaczy ogólnie między postaciami relacje były bardzo fajnie zrobione i dawno nie widziałem niczego podobnego. Takie w miarę realistyczne, no. Nie było jakoś wybitnie sztampowe, ale też nie było niczym. To mój największy chyba zarzut, że jeżeli się mówi, to jakieś relacje z postaciami, postacie mogły być fajne, bo one nie opowiadają historii żadnej, one nie mają świata wykreowanego, nie opowiadają historii, a jeżeli ją opowiadają, to no to... Jak można opowiedzieć historię w szkole uczniów? No nie możesz za wiele tego rozmawiać. Poza tym to też nie jest, Barakomon też nie jest serią szkolną, więc... Jako ten, nie wiem, przykład, co powiedzieć. No to jest coś, co bazuje na relacjach, a te relacje są z reguły dla zasady chyba zrobione źle. Teraz nie porównuję akurat Barakomon, Barakomonie tylko powiedziałeś o nim i to dobrze służyło do kontynuacji zdania. No. Tak. No nie, po prostu w Barakamonie te relacje są dobre i nie są też jakieś wybitnie sztampowe, więc to można by podciągnąć. No ale akurat dobra, bo to jest lepsze, bo jeszcze Barakamonie jest dużo komedii, takiej nawet nie najgorszej i tak dalej. No. Więc to tak w sumie nie jest najlepszy przykład. No to mówimy. Jak dla mnie serie z gatunku romans szkolny, czy tam okruchy życia szkolne, wszystko co jest szkolne, one się niczym nie wyróżniają. Dlatego wolę sobie obejrzeć Lady Joelfet i polecam każdemu sprawdzić. Jeżeli ktoś naprawdę szuka normalnego romansu, a nie przedramatyzowanego ścierwa, gdzie ktoś musi zginąć albo musi być ciężko chory, ewentualnie mieć problemy w rodzinie, albo nie mieć motywacji do życia, albo być introwertykiem, po prostu musi mieć jakiś pojedynczy twist do życia w szkole, no to... Znaczy, kiedyś byłem dobry w koszykówkę, ale później zginął mu najlepszy przyjaciel, potrącony przez ciężarówkę i ja miałem kontuzję i przestałem, ale teraz będę grał znowu dla ciebie. Bo spotkałem tam jedną dziewczynę, która mnie zmotywowała do gry w koszykówkę. Tak, ale ona wpadła pod samochód i teraz nie wiem, co ze sobą zrobić. Ale z serii, które lubię jest właśnie z tego gatunku z ostatnich lat, to właściwie Yahari ten... No Yahari, który teraz wychodzi drugi sezon, oglądałeś już pierwszy odcinek. Yahari, która teraz wychodzi drugi sezon. No widziałem. Aha, ale to powiesz na następnym podcaście. No. To powiem na następnym podcaście, no ale to w sumie to jest tyle, co mi przychodzi na myśl. No nie, a mi w ciągu ostatnich lat przychodzi tylko i wyłącznie pierwszy odcinek Chunibyo. Pierwszy sezon Chunibyo był naprawdę czymś, co się wyróżniało. Tak. I nie potrzebowało to cudów. Nie, no po prostu pokazywali na twiście, którym było pod Chunibyo, normalną historię o dorastaniu i żadnym nie był przesadzonym romansem. To, że zrobili to ścierwo w drugim sezonie, no to jest inna historia. No. Dobrze, no to tak off-topując, możemy przejść do ostatniej serii, o której dzisiaj powiemy, czyli o Goście Roku i zaskoczeniu w sumie. Dum-dum-dum. Beat Studio, Rolling Girls. I tutaj w sumie no Tomasz miał rację, bo Tomasz najbardziej hype'ował tą serię. Więc... No tak. No, a o Rolling Girls, o samej fabule chyba nie wspominaliśmy za dużo, nie no. Też nie wiedzieliśmy za dużo o niej. Dużo co się nie zmienia. Mówiliśmy chyba. Mówiliśmy o tej serii parę razy chyba. Mówiliśmy na samym początku, mówiliśmy później o 7 odcinku bodajże z tym koncertem. No, fabuła się za bardzo, tylko sam koniec tam się trochę zmienia, a tak to dalej jest podróż między różnymi strefami, w każdej jakieś zadanie, rozwiązywanie problemu, które zwykle jest spektakularne. To tyle w kwestii fabularnych. Nie no, to powinniście powiedzieć najważniejsze. Jeżeli ktoś chce sobie wyobrazić Rollingers, to musicie wziąć Kill la Kill, zostawić kreskę i cały design, walk, wielkość i tak dalej, pozbyć się całego ecchi i zrobić z tego serię dla dzieci. Bo Rollingers to jest bardzo... Bo to jest seria, która bez względu jaki ma rating wiekowy, to ona jest tak samo dla dzieci jak Lady Jewelpet i tak samo jest takim typowym heartwarmingiem, że każdy odcinek po prostu podnosi na duchu i człowiek bawi się świetnie i ma ciepło na sercu. Tak, z tym, że to jest ten dobry typ serii dla dzieci, które są seriami dla dzieci, ale one nie są przeznaczone dla dzieci. One są familijne, one są przeznaczone dla wszystkich. Tylko, że dzieci też je mogą oglądać. Co tak jeszcze właśnie, nie chodzi o tą oprawę audiowizualną, głównie o audio, bo to jest ostro oku, a jeśli chodzi jeszcze o wizualia, no to właśnie kreska jest stylizowana, ale Kill la Kill, tyle że zero ecchi, bo nawet jak bohaterka jest w bikini, to dalej nie jest ecchi, nie ma żadnych dziwnych kadrów, ani nic w tym stylu. I No, kreska sama w sobie, to widać, że dobrze rozdysponowali pieniądze. Nie mieli ich jakoś super dużo, ale walki są spektakularne, wszystko się błyszczy, animacje są wtedy świetnie zrobione, a cała reszta jest taka poniekąd matowa. No, mówię, widać, że rozkładali te pieniądze, kiedy dać ich więcej, kiedy mniej. Ja ciekawi mnie, jak tak wygląda samo rozłożenie budżetu akurat w Beat Studio. Przecież oni... Już mają nieskończone połacie pieniędzy z Shingeki no Kyojin. Czy oni te wszystkie połacie pieniędzy wrzucali w następny sezon Shingeki no Kyojin? Czy wstydzili się użyć tych pieniędzy z Tytanów do tej serii? Nie wiem, nie, może nie chcieli... Użyli całkiem sporo tam, gdzie mogli, animację tam, walki. Tam, gdzie powinni użyć więcej, to używali więcej. Tam, gdzie w sumie używali dużo na animację walki, no bo nie musieli nic Tomek wydawać na tła i rozmowy. Tak. No tak, no to trzeba przyznać. Tam na tła, no tła to jest rzecz dwojaka, bo raz są tła, które faktycznie no, gdzieś tam miasto, coś i te tła są takie bardziej w stylu innych serii, a chociaż nie całkiem, a raz są tła takie zupełnie narysowane, niemalże namalowane właśnie, jak farbami po prostu obrazy w tle. Są bardzo ładne, ale to jest rzecz specyficzna dla tej serii i coś, do czego należy się przyzwyczaić. A właśnie, bo to Tomku, ty najbardziej hype'owałeś. Powiedz, zakończenie tej serii to jest coś bardzo zaskakującego. Jak zareagowałeś? Znaczy ja się bardzo ucieszyłem, bo... Zakończenie jest wyróżniające. Zakończyli to dobrze. I jeżeli możemy powiedzieć, jeżeli taką nagrodę możemy przyznać, ja mówię to na podstawie tej serii, które skończyłem, to w zeszłym sezonie było to najlepsze zakończenie ze wszystkich serii. No właśnie, przypomniałem sobie, że jednej serii nie powiedzieliśmy z Leftover, ale to później. No też uważam, że to najlepsze zakończenie z tych wszystkich serii, bo... Jest zakończeniem. Rzadko, jest zakończenie, coś się zakończyło i jest całkowicie nie, zamknięte. Nie, nie jest całkowicie zamknięte, bo historia da się opowiedzieć, to zamknęli przynajmniej. Mogą ten tak odłożyć tą serię i nikt się nie obrazi, jak nie wyjdzie kontynuacja. No tak, dokładnie, o to mi chodziło. Zamknęli wątek, który zaczęli prowadzić. Patrz, patrz na przykład, czekajcie. Death Parade tego nie potrafiło zrobić. No nie. Ale czekajcie, bo Death Parade nie zamknęło praktycznie niczego. Nic nie jest bo przecież w zeszłym sezonie wychodziło Eldonora 02 i wiemy, że nic nie jest całkowicie zamknięte. No ale więc znaczy tutaj w Rolling Girls mi się też bardziej podobało zakończenie niż choćby w Marii, bo w Marii tam było parę mindfucków przy zakończeniu. Także się zastanawiałem sobie, o co chodzi, a w Rolling Girls tak ładnie przepłynęli, chociaż jest to seria całkowicie szalona. Znaczy oni to, mimo że to zakończenie można by powiedzieć, że jakby tak bez, ktoś bez oglądania to usłyszał zakończenie, to mógłby pomyśleć, że to jakieś mindfuckowe jest, ale właściwie nie, no tam jest wszystko wskazówki były ten po kolei. No, wskazówki to, tym w Death Parade, jest po kolei wprowadzanie no w to, co się dzieje. Konsekwencje. A samo zakończenie. Znaczy mnie, poza tym, że zaskoczyło mnie trochę zakończenie, to chyba najbardziej mnie zaskoczyła jedna rzecz, ale to później się o nią zapytam. No, Rolling Girls miało jakieś swoje wpadki, choćby i ta słynna spinka Momo. No tak, tak. Która się rozdwoiła i Momo miała tą spinkę i ten, ale to są takie szczegóły. To była spinka kwantowa. Była czterowymiarowa spinka. Tak. Trzeba zapamiętać. Ogółem to cóż, nie mam w tej serii praktycznie nic do zarzucenia. No ja mam i to całkiem duży argument, wiesz, nazywa się wielkie przestoje i jakieś niepotrzebne pierwsze odcinki każdych arków. One tak źle powiem ci tak, ja rozumiem, że te odcinki przedstawiały świat, ale pierwsze odcinki arków były nudne i naprawdę źle przedstawiały ten świat. Ale one były potrzebne. No były, ale można je było lepiej zrobić. No, można je było zrobić. Ale lepiej, oni prawda, mieli i swój budżet i stwierdzili, że ale to zupełnie nie chodzi o budżet. Dają. Oni te rozmowy, oni na choćby w tych głupich rozmowach, to one były źle poprowadzone. Naprawdę, te odcinki były nudne. Tak nie miałem do i my to stąd już zauważyliśmy znaczy przy okazji drugiego arka, że te odcinki były nudne i miejscami miał takie, miał 15-minutowe przestoje w 20-minutowym odcinku, w których chociaż nic się nie poruszało. Nie no, mnie się, jeśli chodzi o ten ostatni ark, to no nie, mi się ten pierwszy odcinek podobał. Ostatni był przepakowany już wszystkim. Chodzi na przykład o ark z miastem cosplayerów, a przede wszystkim ten z rowerami. Bo tam był, no dobra, tam było straszne, tam były straszne. Ten z koncertem, ten z koncertem też był strasznie nudny na początku. No, poza sceną znaczy, koncert porwania. Nie no, ten z koncertem był, ale ten z koncertem właśnie nabierał dynamiki. No, ten z koncertem skończył praktycznie. Jemu trzeba wybaczyć wszystko, bo scena no, koncertu nie, no, scena wygrała. Koncertu to no, w sumie ciężko, no, walczy z tym płodem. Z JoJo, no nie wiem. Ja mam jeszcze jedną scenę w sezonie, więc no cóż. Z Shirobako. Było parę przestojów, ale no cóż. Moim zdaniem to tej serii można wybaczyć. Banku, jakbyś miał umiejscowić na w swojej nabiera pierwszej rozpędu trójce, to drugie miejsce dostałoby Rollingers czy Shirobako? W sezonie czy sceny czy co? Nie, w sezonie. No po pierwsze już wiem, że jest Durarara, ale jakbyś miał dać drugie, to któremu z tych dwóch? No, dałbym chyba Shirobako jednak, szczerze mówiąc. Więc to będzie na okładce, no jeżeli Tomek podaje. Zubek, jaką serię ty byś dał na swoim drugim miejscu? Ty Mario byś dał. Ale mnie jak to Mario? No, więc a ja dam Lady Jeszcze Geller, tak. Dobrze. Okej, okay, ale więc jeszcze Durarara nie będzie w takiej koronie, a pod spodem będą te trzy. Tak. Nie mówiliśmy już o Shirobako właśnie. No właśnie dlatego teraz, Tomek, ty przechodzisz płynnie do Shirobako. No. Tak, przechodzimy tak płynnie do teraz przechodzimy płynnie do Shirobako, no to mówiliśmy jeszcze o Shirobako, czy nie? Shirobako, no mówiliśmy parę razy. Bo to było ten sam odcinek, w którym mówiłeś o tym półtorominutowy, co mówiłeś o Kankolu i potem przeszliście do Shirobako. A, okej, tak. Dobrze. To gdzieś w okolicach Sylwestra. No dobra, Shirobako to no właśnie jest seria o robieniu anime. Jeżeli to widzieliście tą serię, to już wiecie wszystko o przemyśleniu. Dokładnie, jesteście ekspertami i znacie cały proces, sami możecie tworzyć już anime i tak dalej. No to możecie zostać dyrektorem, tylko musicie się nauczyć gotować. Tak. Wiecie, że możecie zostać... Ej, to Tomasz, to jest zestaw producenta, oglądasz Shiroba Koiko Fuku Graffiti. Ale nie tylko producenta, na przykład możesz zostać edytorem mang. Ale wtedy Bakumana wystarczy, musisz przeczytać. Ale wystarczy wtedy, wystarczy znać zabawne historie i nie słuchać ludzi. Czyli to jest takie combo, w zależności od tego, jaką serię jeszcze obejrzysz do Shirobako, to ty możesz zostać. Jak obejrzysz jeszcze Bakumana, to możesz zostać edytorem. Jak obejrzysz jeszcze... tego, jak obejrzysz jeszcze Kung Fu Graffiti, możesz zostać szefem, ale jak obejrzysz jeszcze na przykład Nozaki-kun, o, to już możesz zostać kimkolwiek, no, poza animatorem, tak, jeśli chodzi o jakikolwiek rysunek, to możesz tym zostać. No, ale wracając do Shirobako, jaka jest linia fabularna dalej, znaczy robią serię jedną po drugiej? Znaczy, skończyli w pierwszym jakby, no, w pierwszych 12 odcinkach skończyli robić tą serię Exodus, później robią Kankola z samolotami. Kankol cię prześladuje, widzę to. Tak. Ale czy Kankol może być Kankolem z samolotami, czy wtedy to już nie jest Kankol? Znaczy, no, Kankol to jest skrót od Kantai Collection, czyli od Fleet Collection, czyli kolekcja flota, flota powietrzna, pasuje, nie? Okej. Znaczy, nazywa to się jakoś tam trochę inaczej, nieważne. W każdym razie robią kolejną serię. I ta seria jest super, na podstawie super popularnej mangi i w ogóle, więc jako takie mało znane studio, no to mogą się wybić, albo mogą zostać niezwykle zhejtowani, jak im nie wyjdą. O, czyli to opowiada historię studia Liden Films. Tak. Nie no, ale tak jakby na to nie patrzeć, to właściwie to jest seria robienia anime, co byłoby samo w sobie prawdopodobnie nudne, gdyby nie to, co robi Shirobako z tym. Na przykład ktoś chce, nie wiem, opierniczać się... Nie wiem, ucieka z pracy czy cokolwiek, to jak to jest przedstawione? Zamiast po prostu, nie wiem, leżeć na biurku, to on czołga się po otworach wentylacyjnych, jeżdża na linie z piątego piętra budynku i tak dalej. I to wszystko jest fajnie wplątane w ten, jakby w akcję odcinka. A mam pytanko, bo tam było coś takiego z tym Exodusem, jakby. Zaczęli mówić o tym, że trzeba poczuć te postacie, trzeba wiedzieć, o czym one myślą, znać ich historię, trzeba być tymi postaciami. Czy z samolotami jest tak samo? No jest scena, gdzie reżyser lata jako samolot. Dobra, nie wiem, reżyser jest moją ulubioną postacią. Ale to mówi, że to jest takie trochę nawiązanie do Arli, co reżyser Arli pojechał do Wenecji, żeby mu lepiej to oddać swoim anime. Tak, dokładnie. Na pewno. Tylko, że tamto studio było małe i nie mieli tyle pieniędzy, żeby wysłać reżysera gdziekolwiek chyba. On musiał sobie to wyobrazić. W każdym razie, no, reżyser to jest najlepsza postać, bo w momencie, kiedy jedziesz na spotkanie z twórcą mangi, którego manga właśnie adaptujesz, to jak się ubierasz? No oczywiście ubierasz się jak cowboy, kapelusz, płaszcz, buty z... O czym jest manga? Nie pamiętam. Z ostrogami. No o samolotach. To on jest autorem mangi, tak? Znaczy, no, nie, reżyser się jest, tak ubiera, reżyser. Jak jedzie na spotkanie z autorem. Tak. Nie, chodzi, i ale momencie... on jedzie na spotkanie z autorem mangi o samolotach. Tak. O. Tak, ubrany jak cowboy. No wiem, scenę widziałem. Tak, no właśnie ta scena to jest moja ulubiona scena w tej serii, jedna z lepszych w tym sezonie. I pokazuje po prostu, jak wygląda najzwyczajniej w świecie, w prawdziwym życiu, tworzenie anime. Tam nie chodzi cały czas w garniaku, tam trzeba się pokazać. Tam trzeba się pokazać jako komu. Coś wydać. Tak, dlatego po prostu Matko ma najlepszych samurai i wygrywają wszystkie najmocniejsze licencje. Tak. I po prostu oni tam się rozdaje takie statystyki procentowo. I oni po prostu wszystko władowali w siłę samurajów i im zabrakło na resztę. A mapa po prostu im podkrada to, co w biurku zostawili, bo wiedzą, gdzie trzymają wszystkie projekty. Tak, a mapa tak. Wszystko włożyła w ninja i totalną inwigilację. Czyli nie, no bo to są ci samurajowie, co zdradzili, to już tam źli samurajowie. Tak. To są Boruto. To są Boruto. To są bikinierzy. To jest. To są chłopi ninja. Samuraje ninja. Tak. Samuraje chłopi ninja. A Trigger to jest ten śmieszny koleś w kapeluszu ze słomą w ustach, który tak sobie zapieprza i nie wie co ze sobą zrobić, ale jak coś on robi, jest to jest okej. Z muminków włóczy kijem. Włóczy kijem. Tak. Tak. Po prostu jak jakieś studio przychodzi, to on rzuca one-linerem i siedzi na moście, aż akurat coś przepłynie kanałem, to oni biorą tą licencję. Tak, i tak jakoś tak podnoszą i... Czemu nie? Inferno, kurde. Albo nie. I on tak wtedy wstaje i nagle staje się przypakowany, nabiera mężnej pozy i mówi, że to jest wyzwanie, któremu on musi podołać. Nie mam... Ej, kiedyś musimy zlecieć projekt i za niego zapłacić, żeby Ula narysowała po prostu historię obrazkową o studiach. Tak. O Jezu. Tak. Ej, ale to byłoby najlepsza manga. Ej, kolejny taki projekt, ale... Tak, wyślemy do Vaneko, bo oni coś tam robią. Tak. Jakieś polskie mangi. Tak, ale... Akurat Vaneko będzie robiło Hoshino Samidare, zobaczą twój komik i stwierdzą, że to nie będą. Nie, trzeba... Patrzcie, bo teraz akurat już robią piątą stronę, bo oni robią pewnie co rok jedną stronę, to są przy piątej stronie Hoshino Samidare. Tak. To Vaneko cały czas czeka. Ej, ale to czekajcie, to trzeba będzie kogoś znaleźć, zatrudnić, żeby to jakby się Albo nie, Tomasz, zrobisz webkomiks, no. Zrobisz webkomiks i on ma się stać, napiszesz do autora webkomiksu One Punch Mana, założycie spółkę i on to da do tego samego kolesia, który rysuje mangę One Punch Mana. I wtedy to będzie jedna z najlepiej narysowanych mang ze wszystkich. I będzie hype'owana, bo Murata narysowała. Jakby wyglądał nasz tom poświęcony zdobywaniu licencji One Punch Mana przez Madhouse'a. Jest. Wojna porównywalna z jakimiś starciami w Kingdomie i Sengoku Basarze. Nie no, powiem wam tak, że jeśli ktoś oglądał tutaj ostatnie... Nie, czekaj, to było... Samuel L. Jackson, to Afro Samuraju. Jeśli ktoś oglądał Afro Samuraja i do tego Ostatniego Samuraja, jeszcze Gwiezdne Wojny i Szeregowca Ryana, to myślę, że coś w tych okolicach by wyszło. Tak. Tylko, że bardziej w stylu Tengen Toppa Gurren Lagann. To musiał być przedstawiony autor wtedy z mangi One Punch Mana. Pewnie by siedział jakiś koleś autor, i grał na konsoli, autor... rysując tam jedną ręką jakieś tam maziaki na ścianie i by był w najbardziej bronionym forcie w całym królestwie. Nie, autor One Punch Mana by tego, by siedział na takim wielkim tronie pośrodku bitwy i on by w sumie tak się rozglądał i by w sumie nie wiedział co się dzieje, ale by się cieszył. To było całkiem fajnie. Nie, on by sobie dzwonił przez telefon i z kimś gadał, albo zamawiał sobie rzeczy przez internet, czy robił jakieś, wiesz, byłby taki tron na środku, taki niewidny, wiesz, że niby jakaś jak sala tronowa i tak dalej, i koleś miałby obok sobie laptopa. Jakieś ołówki, coś by rysował i jakąś mikrofalę, w której robiłby żarcie i w sumie nie interesowałoby go, co tam się dzieje na dole i by siedział na Reddicie albo na Forchanie. I byłby łysy i nie miał łysy tak, w twarzy. On byłby po prostu tam... postacią z tła. Tak, i on tak. Był narysowany jak pokazany, w komiksie. Tak. Pięknie narysowaną całą salę królewską, wielki, taki piękny tron, a na nim takiego kurwa hipka jakiegoś tam szareka. Tak, taka szara postać z tła, on by się... Nie, ja wiem, nie, najlepiej, ty nie miałbyś rysowanego, ty miałbyś kurwa zdjęcia tej sali tronowej. Zdjęcie, jeszcze tak usta by się ruszały. Miałbyś full HD zdjęcia sali tronowej, a jego narysowanego w paincie. Tak, jakby tam sobie siedział. Jak jakiś git kreskówek czy innych, nie? Albo z Inferno Kopa takiego. Tak. I... Wyciętego z papieru w ogóle. Nie, to właśnie, i on by był i... Patrz, i on by już chciał przekazać to Studio Trigger po tym, jak zobaczył, wiesz... Bo i Studio Trigger by miało swojego samuraja, który byłby zanimowany jak Inferno Kopią. Nie, Studio Trigger nie ma samuraja, znajesz, że oni są tylko jednym włóczykijem. Dobra, ale ten włóczykij byłby zanimowany jak Inferno Kopią. Oni by poczuli do siebie więź, ale wtedy wkroczyłyby inne studia. Ale to takie pytanie, to skoro włóczyki to Trigger, to Muminki to jest Gainax? Nie. Bo wtedy nie, Gainaxem to wtedy wychodzi, że jest tata Muminek. Gainax to... A mama Muminek to w tym wypadku jest ci od Gundamu. Sunrise. Sunrise. I właśnie, a Muminki to są wszystkie studia Sunrise'u po kolei. Dokładnie. Którymi no, cały czas był Gainax, bo oni tutaj mają muzykę do siebie. Ej, to w takim razie Madhouse będzie Buką. Nie. Buka Samurai. Myślę, że Buką powinien być Evangelion. Nie, Buką będzie Madhouse, bo Buka nie jest wewnętrznie zła, ona po prostu szuka przyjaciół, tylko że jej nie wychodzi. Szuka licencji One Punch Man'a. Szuka licencji, ale jej nie wychodzi. Ej, to może podsumujemy Shirobako. Czekaj, nie, to jest za dobry temat. Ej, to była najlepsza recenzja Shirobako ever. Tak właśnie powstawują serię Shirobako i dlatego możemy stworzyć anime manga. Tak, dokładnie. Yeah. Czyli Shirobako ogólnie wygląda bardzo ładnie muzycznie, też jest fajnie, jak musi, jak nie musi, to w sumie nie jest źle. A ogólnie jest świetne i polecam. Ej. Kontynuujmy teraz rozmowę o Muminkach. A to właśnie propos Muminków, to nie, to Madhouse to będzie to wredne dziecko. Na Mimitka. Bukę pasuje, no, na, mała Mi. No, mała Mi, a na Bukę pasuje Ghibli, bo Buki nikt nie rozumie. I wszyscy się boją. A nie, bo wszyscy lubią taka... Ghibli, to Ghibli musiałby być tą najbardziej lubianą, to musiałby być ten dobry król. Dobra, tylko że... nie, no, to dobra, ten! Myślę, że Studio Din powinno być Buką. Każdy się boi, że Studio Din twoją licencję zanimuje. A nie Toei Animation. Toei Animation to jestem bezdomny, nie, nie, nie. Bo co pod tym mostem siedzi. No, Boże. Co tu się wyrabia? To jest odnośnie Shirobako. A studio Bones to będzie ten taki... to będzie taki badass, tylko że on będzie miał takiego perka na sobie. Nie, nie, studio ten, oni będą mieli taką pasywkę trochę jak było, to studio D będzie miał trochę jak było w Pandora's Hearts, że oni mogą poświęcić swoje oko, żeby wydać dobrą serię i muszą czekać 5 kolejnych lat, żeby móc go znowu użyć. No właśnie i trzeba pamiętać, że on dostaje taką pasywną umiejętność, że wszystkie miasta, z których wychodzi, muszą się nagle burzą, tylko po to, żeby mógł przechodzić, a w tle było ten, a w tle było zburzone miasto. Nie no, tak, ale nie powinni być tak, że każda seria powyżej 7, którą dostaje ocenę, to w zależności od tego, ile w górę, to tyle lat potem musi czekać na następną dobrą serię. Ej, on by miał takie różne formy, jak w Dragon Ballu, bo wszystkie serie w pobliżu 7. A nie, bo potem by spadał cały czas na levelach. Nie, no to byłaby ta zwykła. To by musiał sobie kurwa nogę uciąć. Nie, bo Bones przecież jak dostanie, jak ten, jak Bones wydaje coś dobrego, to zwykle to jest seria taki złoty strzał, nie w ich stylu. A potem wychodzi Solitaire Noc. Tak, i wiesz, i te dobre serie to takie transformacje, jak w Dragon Ballu. A to jak byś chciał zinscenizować powstanie Solitaire Noc i wychodzącego Show by Rock? No, jak to? Ucięcie sobie nogi? Solitaire Knot, to ja wiem. Myślę, że nie... dobra, Solitaire Knot to łatwo, bo główny bohater dostaje cukrzycy, no. Nie, główny bohater dostaje cukrzycy i chce popełnić samobójstwo, ale strzela sobie w stopę i wtedy wydaje Solitaire Knot. Tak przypadkiem. A Show by Rock to jest ten moment, kiedy... To jest kurwa eutanazja już. Nie, Show by Rock to jest ten moment, kiedy on już oszalał. I dalej ma ten pistolet i on biegnie i chce strzelić. I dalej próbuje trafić w głowę, tylko nie, że jest kordianem. Nie, on strzela w jakiś blok metalu i teraz pytanie, o, w taki samochód jak w Life is Strange i teraz pytanie, czy to zrykoszetuje, czy nie. Tak, on strzela po prostu w stalową ścianę i patrzy, w którą stronę zrykoszetuje. Tak, i teraz ten rykoszet lata w każdą stronę i pytanie, w co uderzy. Tak, dla osób, które nie znają się na studiach, to jest na pewno pasjonująca rozmowa, ale dla osób, które kojarzą, myślę, że można wyciągnąć wiele bardzo głupich pomysłów na tej podstawie. Tak, a dla osób, które się znają bardzo dobrze, to pewnie mają nas za idiotów. Nie, jak to się zna dobrze, to nie, my mówimy tylko na przestrzeni ostatnich od razu, cofajmy, no tak. 10 lat. Dobra, okej. Okay. A ja myślę, nie. Ale wierzcie, brakuje nam jeszcze w sumie tak trzech studii. Znaczy jedno wiem, gdzie dobrze umiejscowić, bo na przykład Hal Filmmaker, no to oni po prostu płyną gondolą. To jest łatwe. Oni nie wydają ale serii. A jeszcze, co z White Foxem? White Fox? White Fox to powinien być ten taki, ten jak są ci tacy kolesie, o, jak był w Krzyżakach, ten co, ten... Jurand ze Strzechowa? Nie. Nie. Ten mnich to ten, Jurandem będzie Madhouse, tylko Madhouse już będzie Jurandem po wizycie u Krzyżaków. To jest idealne. Mamy najbardziej po prostu nawiązujące do literatury na powiązanie z anime jakiekolwiek usłyszycie w polskim internecie. Tak. A tak, zapewniamy. A jak to? A ten White Fox będzie tym mnichem, że on się podaje za kogoś, kto ma wszystkie możliwe jakieś relikwie, cuda i tak dalej. I tak w sumie poniekąd no on jest tym mnichem, ale większość tego, co on zapowiada, że zrobi, to nieprawda. No bo wiecie, ale nie oszukuję. Katana Gatari, ale... Katarakumo Osamu, Jormungand, Akame ga Kill. No właśnie Akame ga Kill i Jormungand. A Is the Order ale... Rabbit? No to, kiedy mówił, że ma święte ciastko, to na pewno o to chodzi. Że ma królika, który jest spłuchała tą kulką. Nie no. Ale wiesz, on mimo wszystko jest przydatny i ma swoje dobre strony i potrafi być świetny, ale czasami mu się zdarza trochę podkoloryzować sytuację, patrz jaka mega kill. Nie, myślę, że naprawdę odpłynęliśmy już na zbyt szalony poziom i możemy podsumować zakończony sezon. Jakbyśmy mieli umiejscowić 5 najlepszych serii, jeżeli byście zadali nam pytanie, co obejrzeć z zakończonego sezonu. To, jeżeli liczymy z leftoverami, to na pierwszym miejscu, bez względu na to jak liczymy, jest 3/5 Durarary. Tak. Jeżeli bierzecie pod uwagę drugie miejsce, to w zależności od sympatii, jakiej macie największą do mnie Zupka albo Tomka, to wiecie, że możecie tam wstawić albo Shirobako, albo Junketsu no Marie, albo Lady Jewel Pet. Jako bonus powinniście obejrzeć Rollingers, bo warto. Tak. A jeżeli już naprawdę musicie coś obejrzeć z zakończonego sezonu, to dobry... Nie, dobra, jeszcze Lock Horizon. A jeżeli już naprawdę musicie coś obejrzeć, to dobrym wyjściem będzie Kantai Collection, Kofuku Graffiti albo Death Parade. Wszystkie te pozycje są na tym samym poziomie. Ej, a przepraszam bardzo, jeszcze między tymi pozycjami a Lock Horizon... Nie, nawet... W okolicach Lock Horizon powinien się pojawić na Natsu no Taizai. Dobrze, to na Natsu tam obok Lock Horizon z tych serii, które no w sumie obejrzeć. No, w sumie można. Więc to jest nasze podsumowanie w przyszłym odcinku. Jeszcze można Binan Kyoko i Yurikume gdzieś tam, nie wiadomo, gdzieś tam z boku w ogóle jakoś. Yurikuma to jest to, co stoi... Tu jest z lewej jest tabelka, a Yurikuma gdzieś z prawej sobie dryfuje i nie wiadomo gdzie trafi. Tak. Yurikuma w tym momencie dryfuje na pewno w tych wyższych partiach, ale nie mamy pewności, czy nie zatonie na sam koniec. Czy nie zatonie, nie zapuści kotwicy, którą złapie Death Parade. Nie, czy nie po prostu nie zabije, topiąc się przy okazji tego Absolute Duo. Tak. To Absolute Duo już z tymi rurkowcami na dnie oceanu tam sobie rozmawia. Nie, czekaj, przecież tam jest Shin Maimo no Kyakusha. Czyli Devil Sister Testament. Nie, Devil Sister Testament to te rurkowce to jest pod korzeniami już. Tak. Wiecie, to jeśli chodzi już o taką analogię morską, to sądzę, że już nawet... No... Testament stoi tak nisko, że już nawet Jotaro by się tym nie zainteresował. Dobra. To muszę przyznać. Dobra. Wiesz, myślałem, że do Kankola nawiążesz, jak już mówisz morsko. Dzisiaj, to... Tak. Ale wszyscy, którzy lubią off-top, to jest po prostu wasz dzień. Tak, dokładnie. To były najlepsze opisy. Najlepszy opis, jaki możecie znaleźć w internecie, Shirobako. Na pewno było to bardzo dobry opis Boruto, który dotyczył Naruto. O Kantai Collection też dużo się na pewno dowiedzieliście. Nie mówiąc o tym, o Jojo i Rollingers. Jeśli lekcja od razu o studiach była... Tak. W lekcjach my wam przemycamy, razem z tymi studiami, my wam przemycamy język polski, żeby łatwiej wam było maturę zdać. Nie, my przemycamy wam studia, bo potem się... Bo to w sumie nie jest takie głupie, bo potem dużo osób, no ja z tego co zauważam, to nie kojarzy serii po studiach, a wypadałoby czasami jednak wiedzieć, jakie studio jest za coś odpowiedzialne, potem jeżeli jest zapłacone, żeby wiedzieć, po co sięgnąć i tak dalej. Dużo osób nie zwraca uwagi na studia, no chyba, że pisze Madhouse, to nagle zdejmuje spodnie i daje się ruchać. No cóż, niektórzy myślą, że Madhouse dalej jest 10 lat wcześniej. No, ale dobrze, w takim razie będziemy powoli zbierać się do końca. Można tylko jeszcze powiedzieć, że w kolejnym odcinku, już po kolejnym epizodzie, już po pierwszych odcinkach niektórych serii, no, zrobimy na pewno zrobimy pierwsze w naszym wrażenia. Odcinku to, co macie pewność, będzie omówienie tego, co wyszło, będzie recenzja na dwa głosy tego Pillars of Eternity. Tak, dokładnie. Może skończę do tego czasu robić wszystkie questy poboczne. W pierwszym mieście. Nie no, ja już zrobiłem wszystkie w pierwszym tym akcie, teraz w drugim kończę. Stary, ja jestem w pierwszym mieście. Ja mam przegrane paręnaście godzin, ja jestem w pierwszym mieście. No ja mam rozegrane ze 40 i teraz wyszedłem dopiero z tego pierwszego miasta większego. A, spoko, bo ja właśnie do niego trafiłem. To jeszcze czekam, jest 30 godzin dobrej zabawy w tym mieście. Znaczy tam w warowni masz 15-poziomowe lochy i tam trochę czasu spędziłem. A to ja jeszcze nie wszedłem do tych lochów nawet. Tam 10 poziomów, przez 10 poziomów się przebiłem. Później było ciężko. No cóż, ja niektóre walki powtarzałem przez pół godziny, więc... Znaczy, później jest dużo łatwiej, jak już masz całą drużynę. Ale moim zdaniem ta gra wcale nie jest taka baldurowa, bo jest za dużo rzeczy ułatwionych. Co to jest, że jak ci HP zejdzie do zera, to ta postać może później wstać i że nie ma identyfikacji przedmiotów i w ogóle... Broń się nie psuje, to moim dobra, zdaniem... Dobra, recenzja w następnym odcinku. Dobra, byłem to się dzisiaj wytnie. Z wami ja, Lesiu, był jeszcze z nami Zubek. To ja. I był jeszcze z nami Tomek. To ja. Więc dobranoc. Żegnamy. Konkurs jest rozwiązany, jeszcze ostatecznie przypominamy. Jakbyś zapomniał, Krystianie Kuku, wygrałeś, to napisz do nas. O ile tego słuchasz. Tak, bracia Kuk wygrywają. Więc bawcie się dobrze, cześć. Cześć. Pa, pa.